nrv.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De partij van nieuwkomer Pieter Omtzigt is goed voor 31 kamerzetels in de nieuwste peiling van INO Research. Ook de combinatie PvdA GroenLinks, BBB en de VVD scoren vrij goed, zegt INO. En dat concludeert dat de kiezers meer naar het midden trekken en dat ze vooral wonen, gezin, zorg en armoedebestrijding belangrijk vinden. Russische staatsmedia melden dat het vliegverkeer op de drie luchthavens van Moskou vannacht een tijd heeft stilgelegen. Mogelijk had dat te maken met een droneaanval. De burgemeester van Moskou meldt dat ten noorden van de stad een drone is neergehaald. Bij een steekincident in Rotterdam-Charloos zijn vannacht 3 mensen gearresteerd. Een man van 20 ligt gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie was er een ruzie in de relatiesfeer. In verband met de vondst van een dode vrouw in Huizen is een Amsterdammer opgepakt. Hij ging zelf naar de politie en vertelde waar de vrouw lag. De politie gaat uit van een misdrijf. En het weer, vooral in de kustprovincies buien, later ook in het binnenland. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Bron. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel, onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 9:54. Tot 11:00 zijn we bij u. En ik begin met het goede nieuws. Kees Boman is weer terug van het reces. En hij valt met zijn neus in de boter met die peilingen. U hebt het net gehoord. Dus we zijn benieuwd wat hij allemaal te melden heeft. En daarna, ja, we hebben zijn vaak zorgelijke gezicht heel vaak gezien. Bij de annexatie van de Krim, de oorlog in Kosovo, de oorlog in de Oekraïne. David Jan Godfroy. Hij moet er nu helaas mee ophouden wegens zijn gezondheid. En we spreken hem zo meteen. En dan een zeewezen met 20 armen en een aardbeivormig lichaam. Het is ontdekt. Nou ja, het was er natuurlijk altijd al. Het is door mensen ontdekt. Helemaal op de bodem van de oceaan. Wat zou er allemaal nog meer leven? En De designerdrugs maken steeds meer slachtoffers. Om 10 uur dan gaan we verder met het nieuwe boek van Adriaan van Dis. Hij komt er alles over vertellen. Daarna Linse doet vandaag een filmrubriek in plaats van een boekenrubriek, bij hoge uitzondering. En de lessen van Martin Luther King. Het is maandag 60 jaar geleden dat hij werd vermoord. Zometeen, Japan is begonnen met het lozen van radioactief water. Wat moeten we daar nou weer van vinden? Maar eerst gaan we naar... Het was niet 60 jaar geleden dat hij werd vermoord, maar de speech was 60 jaar geleden. Oh, de speech was 60 jaar. I have a dream. Het herdenkt in een blij moment. Ja, goed. En in 68 was het een droevige moment. Goed, dan ga jij nu maar verder dan. Ja, als je het allemaal zo goed weet. Ja. Nou, een bondgezelschap van organisaties die het normaal gesproken nooit met elkaar eens zijn, die hebben een gemeenschappelijke oproep geplaatst. En dat doen ze aan de Tweede Kamer. Ze zeggen, laat de maatregelen tegen klimaatverandering en de energietransitie niet tot stilstand komen, omdat we nu met een verkiezingen en met een formatie zitten. Het moet allemaal doorgaan en dus niet controversieel worden verklaard. Kees Vendrik, die is voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. Het gaat dus om clubs als Greenpeace, VNO-NCW, lokale gemeenten. Meneer Vendrik, waar zijn jullie bang voor? Nou, precies wat u zegt. We zijn een beetje op stoom aan het komen in Nederland met de klimaattransitie. Op allerlei plekken zijn ondernemers bezig met plannen. Er wordt gewerkt aan een nieuw energiesysteem. Elektriciteitsnet wordt uitgebreid. Energiecoöperaties komen op. Er gebeurt op allerlei plekken van alles. En met alle somberstemmende nieuws, ook afgelopen zomer over klimaat, is dat eigenlijk positief nieuws. Dus wij willen met z'n allen op al die plekken met al die ondernemers en al die mensen heel graag door. Maar daar hebben we natuurlijk de overheid ook wel voor nodig. En dan zijn er de afgelopen jaren klimaatakkoord, maar ook het kabinet wat net geval is, heeft toch ook wel een stevige erfenis opgebouwd rond klimaat. En daarvan zeggen wij, ga alsjeblieft door. Leg het niet, net als in 2021, weer een jaar stil. Dat zou echt heel erg zonde zijn. Het zijn al afspraken die gemaakt zijn. Het is geld wat is gereserveerd. Maar als die afspraken al gemaakt zijn, gaan ze dan opeens niet meer door? Want dat controversieel verklaren, ik had er nog nooit van gehoord. Ik begrijp wel wat ze ermee bedoelen. Ja. Dat iets zo controversieel is, dat je eigenlijk geen besluiten meer over zou mogen nemen. Is dit dan allemaal zo controversieel? Nou, wij hopen van niet. Nee, dat vinden we ook van niet. Ja. Maar het is elke keer, zal het parlement ook bij zichzelf te raden moeten gaan. Er ligt in alle commissies, dus ook op een commissie Economische Zaken en Klimaat, liggen allemaal wetsvoorstellen, notities, brieven. En daar zal per onderdeel besloten worden door de commissies. En later in plenaire zitting door de Tweede Kamer. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we daarmee door? Zetten we dat door? Is dat spoedeisend? Gaat er iets heel erg mis als we dat uit onze handen laten vallen? Of is dit zo omstreden dat de kiezer eventjes het voor het zeggen moet hebben en dat we gaan afwachten wie er wint voordat we dit beleid doorzetten? Dit gaat klimaatbeleid, waar houdt het op? Waar begint het? Rekeningrijden bijvoorbeeld, is dat klimaatbeleid? Zeker. Dat lijkt me wel omstreden. Daar kunnen de meningen over verschillen. Het kabinet heeft daar een plan voor in de maak. Er zijn heel lang plannen voor in de maak volgens mij. Zeker, maar het laatste regeerakkoord was natuurlijk toch wel weer betekenisvol. Het stond echt op de politieke agenda. De minister en ministerie zijn ermee bezig. Nou, dat zit ook, is een van de onderdelen in de brief. Dat wordt ook erg gesteund door allerlei organisaties in de mobiliteit. Die zeggen, ga daar nou alsjeblieft mee door. Leg dat niet stil, de voorbereiding van het wetsvoorstel. Nou, dat is één zo'n onderdeel. Ander onderdeel is het elektriciteitssysteem. Dat moet verzwaard worden. Het probleem kennen we allemaal. Congestie op het net heet dat. Allemaal opstopping, files op het elektriciteitsnet. Daar zijn omvangrijke plannen voor, investeringen. Wij hopen heel erg dat die gewoon door kunnen gaan. Want daar hebben ondernemers baat bij, die meer elektriciteit willen gebruiken, die van het gas af willen. Die energiecoöperaties die prachtige plannen hebben en energie opwekken, die willen ook graag gebruik maken van het net. Nou, zo is er een hele lijst. Die hebben we nu concreet voorgelegd aan het parlement. En precies die onderwerpen waar we zeggen, nou, die heb je echt nodig. Die hebben wij met z'n allen nodig. En het is ook heel belangrijk voor het doel in 2030. De klimaatwet zegt zoveel minder CO2, min 55% CO2 in Nederland in 2030. Dus er is eigenlijk geen tijd. Dat is over 6,5 jaar. Dus dan moeten we wel opschieten en geen vertraging, maar juist versnellen. Hoeveel zou die vertraging zijn? Stel dat de brief ongelezen in een la verdwijnt. Want er komt eerst komen verkiezingen. Dan een formatie kan wel eens lang duren. Zeker. En dan is er een regeerakkoord en dan moet dat allemaal weer in werking treden. Hoeveel verder ben je dan? Nou, als je kijkt naar de laatste keer, 2021... dan spreek je snel over 1,5 jaar. Voordat de boel weer opgestart is en iedereen weet waar die aan toe is. Wat gaat het kabinet doen? Wat gaat de Rijksoverheid doen? Het is heel belangrijk dat het gesprek doorgaat, de behandeling doorgaat, de gelden komen, alles wat is afgesproken. Kijk, over nieuw beleid, daarvan zeggen we ook, dat is natuurlijk logisch, dat is aan de kiezer. Dus alles bijvoorbeeld wat na 2030 in Nederland moet gebeuren, het klimaatbeleid is ook voor een deel lange termijn plannen maken. Ja, daarvan zeggen we, dat is aan de kiezer, daar moet een nieuw parlement, een nieuw kabinet. Dat komt later, maar alles wat al op stapel staat, ga daar alsjeblieft mee door. Want er zijn zoveel mooie initiatieven in Nederland. En het is zo 2030, dat is al bijna. Het is zo 2030. En ik ben een half jaar geleden begonnen op verzoek van het kabinet. Ik ben de hele dag letterlijk op pad met die mensen die met die initiatieven bezig zijn. En ik moet zeggen, daar word ik wel vrolijk van. En het zou zo zonde zijn als al die energie en die motivatie, ja, als dat als het ware een tijdje stilgezet wordt. En dat er een grote mate van onduidelijkheid is hoe we nou verder gaan met die klimaattransitie. Ik denk dat we dat niet moeten willen. En dat is wat deze organisaties, hoe verschillend ze soms ook denken over de transitie, toch heel erg bij elkaar brengt. Dat is wel opvallend, dat die clubs zo verschillend zijn, hè? VNO, NCW en Greenpeace, denk ik, ja. Vereniging Eigen Huis. Ik bedoel, het zijn niet clubs van wie de belangen altijd samen gaan. Nou, dat klopt. Iedereen heeft zo zijn eigen profiel en herkomst. Maar wat ons bindt, is die klimaattransitie moet door. Dat is ook gewoon een economisch verhaal. Dat gaat over veel geld, gaat over investeringen. Het gaat ook over wat geven we door aan de jongere generaties. Dus er komt eigenlijk heel veel samen in dat verhaal. Ja. Dat is wat al deze organisaties bindt in deze brief en dit appel aan het parlement. Ja, de kans dat al die klimaatwetten en regels controversieel worden verklaard is misschien ook wel zo groot, omdat er een grote tegenstellingen zijn ontstaan. Hè? Het lijkt soms wel een strijd tussen de elite en de onderklasse, tussen bedrijven en burgers, tussen grote en kleine boerenbedrijven. Hè? Het is natuurlijk ook een hele ingewikkelde problematiek. Dat is het. Het goede nieuws vind ik wel. Als je gewoon kijkt naar hoe burgers in Nederland over klimaatbeleid denken. De meerderheid, dat hebben we vanuit het Nationaal Klimaatplatform dit voorjaar ook nog een keer laten checken, laten onderzoeken. De meerderheid maakt zich grote zorgen over klimaatverandering. Vindt dat er stevig klimaatbeleid gevoerd moet worden. Maar wil wel graag steun en hulp en richting van de overheid. Duidelijkheid. En wat hier een hele belangrijke rol speelt, dat is een terecht punt, is klimaatrechtvaardigheid. Komen we allemaal op gelijke manier aan onze trekken? En is het fair play? Maakt iedereen het mee? Is het niet alleen subsidies voor een bepaalde groep? Huizenbezitters bijvoorbeeld. Precies. In tegenstelling tot de mensen die een huis moeten huren. Nou, is het interessante, dit voorjaar had het kabinet nou een mooi voorstel om bijvoorbeeld zonnepanelen die op onze daken liggen, dat zijn allemaal huizenbezitters. Die leggen die zonnepanelen erop en die profiteren van de salderingsregeling. Daar is ook veel discussie over. Hm. Nou had het kabinet dit voorjaar een mooi plan om te zeggen, daar gaan we ook huurders bij helpen. Want die huurders die kunnen niet besluiten over hun eigen dak. Dat is iets voor bijvoorbeeld de woningcorporaties. Daar gaan we een regeling voor maken. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van iets waarmee je zeg maar de zaak recht trekt. Je gaat ook huurders helpen met verduurzamen. Ook zeg maar een mooie uitdrukking van klimaatrechtvaardigheid. En dan zou ik zeggen, laten we daar alsjeblieft mee doorgaan. Maar waarom is die overheid zo nodig? Want er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, laat bedrijven die zijn al lang begonnen. Particulieren nemen al lang initiatief. Als de overheid het laat afweten, dan doen we het zelf wel. Het is vaak een samenspel. Laat ik een voorbeeld geven. Er is een groot energiebedrijf in Nederland die is bezig om een grote elektriciteitsfabriek, die loopt nu op aardgas. Daar moeten we vanaf, hè, dat is een van de problemen, om die om te bouwen naar waterstof. Ja, dan moeten we wel zeker weten dat die waterstof gaat komen. Dat is voor een deel groene waterstof. Die moet nog gemaakt worden. Dat is wind op zee. Grijze waterstof heb je ook. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus het is een samenspel tussen ondernemers die stappen zetten, maatschappelijke initiatieven die opkomen, energiecorporaties. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die zeggen, we willen energie gaan opwekken bij ons op het bedrijventerrein, maar als ik iets over heb, wil ik dat kunnen delen met mijn buurman. Dat kan op dit moment niet. Dat moet geregeld worden in de wet. Daar heb je de energiewet nodig en die ligt in de Tweede Kamer. Dus wij zeggen, die energiewet, alsjeblieft Tweede Kamer, ga ermee door. Dat, zo zijn er alsmaar voorbeelden van initiatieven in de samenleving, die hartstikke goed vinden, waarvan je zou zeggen, geef ze ruimte, geef ze support. Ja, en daar heb je dan heel vaak, dat is transitie, de overheid voor nodig. En dat is in veel gevallen natuurlijk ook de Rijksoverheid. Dus laat het niet tot stilstand komen. En het stikstof, valt dat ook onder klimaatbeleid? Stikstof is natuurlijk mee verbonden. Heel vaak is het zo, als je goed klimaatbeleid voert, bijvoorbeeld in de landbouw, dat ja, stikstof en CO2, dat zijn eigenlijk broertje en zusje. Want dat gaat van heel samen. Dat lijkt me heel controversieel en we weten niet wat BBB gaat doen die daar een stellige opinie over heeft. Nou ja, u heeft in de brief gezien, we schenken ook aandacht in de klimaatopgave in de landbouw. Ook landbouworganisatie LTO is een van de ondertekenaars van deze brief. We hebben ook goed geluisterd naar wat de staande uitvoeringstafels van het klimaatakkoord, die bestaan nog. De landbouwtafel, ook goed gesproken met de voorzitter. Wat leeft daar? Hoe gaan we nou verder met de klimaatopgave in de landbouw? Is ook allemaal verwerkt in de brief. En we hopen dat daar ook support voor is in het parlement. U zei net, ik ben langs heel veel plekken geweest en ik ben eigenlijk best positief. Nou, dat doet mij natuurlijk deugd. Noem eens een voorbeeld. Ik begreep de hockeyclub waar u laatst was. Waarvan u dacht van ja, zo kan het ook. Ja, nou, prachtig initiatief. Laten we even positief eindigen. Ja. Nou ja, dat was, we hebben daar, dat was bij de hockeyclub Kampong. Of de, ik moet zeggen de sportclub, want ze doen meer dan alleen maar hockey. In Utrecht. Nou, die heeft een zeer sterk verduurzaamd sportcomplex, hebben zij. Het is prachtig om te zien. Ze zijn helend om van het gas af te komen, zelf elektriciteit op te wekken enzovoort. Daar hebben we een bijeenkomst gehad met allemaal mensen uit de sport, mensen uit de wereld van duurzame energie en mensen uit de wereld van banken, financiers. Hoe kunnen we nou, kunnen we een plan bedenken om voor al die sportaccommodaties, want dat zijn eigenlijk hele mooie gelegenheden voor de energietransitie, kunnen we daar een plan voor bedenken? Kunnen we alle sportclubs in Nederland gaan helpen? Het gaat over 10.000 plekken in Nederland. Daar zou je eigenlijk een langjarig plan voor moeten ontwerpen om al die clubs te gaan helpen. En daar hebben we een hartstikke mooie sessie over gehad. En vlak voordat het kabinet viel, heb ik ook van 3 ministers de vraag gekregen, ga dat voor ons organiseren? En daar gaan we natuurlijk mee door. Ook weer maatschappelijk initiatief bij elkaar brengen. Geld, plan en dan met z'n allen gaan doen. Ja, en ook hier geldt, het is, de sportclubs moeten het doen. De energiebedrijven gaan meehelpen, maar je hebt hier ook weer de Rijksoverheid nodig. Dus laat de klad er niet inkomen omdat er toevallig een politieke crisis is. Kees Vendrik, hartelijk dank, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. En de Kamer zal in de week van 5 september gaan stemmen over het al dan niet controversieel verklaren van het klimaatbeleid en andere dingen. Japan is deze week begonnen met het lozen van afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima. Zo'n 1,3 miljoen ton vervuild koelwater zal in de oceaan gestort worden. Vissers en omringende landen zoals Zuid-Korea en China die zijn tegen. Maar waarom die lozingen dan toch plaatsvinden en over de gevolgen voor de reputatie van Japan gaan we praten met Japan-deskundige Freek Vossena. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het maakt veel los hè, Japan. Ik zag allemaal mensen demonstreren met spandoeken. Ja, het maakt veel los in de omringende landen en trouwens ook in Japan zelf. Ja. Maar hoe zat het ook alweer? Die centrale, 12 jaar geleden, 2011, is die getroffen door een ramp. Ja, eerst een aardbeving, maar die was voorbij. Maar die tsunami heeft vervolgens geleid tot het totaal van het pad raken van die centrale. Die reactoren zijn ontploft. En die reactoren moesten vervolgens gekoeld worden. En er viel ook regen op die centrale. Dus een heleboel waterproblematiek. En die hebben ze uiteindelijk opgelost door tanks te bouwen op het complex van die centrale. Nou ja, maar nu is het, die tanks zijn vol, het terrein is vol, er kwam geen druppel meer bij. Wat gaan we met het water doen? Maar staat die centrale dan in een soort grote tank? Hoe moet ik me dat voorstellen? dat hele terrein staat vol met tanks. Hij staat dus, die centrale staat aan zee. Ja. En, maar dat terrein eromheen, om die centrale, staat helemaal bommetje vol met watertanks. En die zijn vol. En die centrale die doet het nog steeds niet? Of hebben ze nee, die weer... doet het nog steeds niet. Nee, dat is nog steeds. En er wordt nog steeds gekoeld, geloof ik. Ja, nog steeds. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is dus al 12 jaar geleden. En dan denk je altijd, waarom nu? Ja, waarom nu? Om wat ik zei, het terrein is vol. Dat zag men ook al heel lang geleden aankomen. En ik heb die discussies gevolgd al vanaf 2015 eigenlijk al. Ik ben zelf in dat gebied geweest in 2019. En toen was eigenlijk ook al gewoon was het al duidelijk van dat gaat op een gegeven moment in zee geloosd worden. Er worden discussies gevoerd en er worden onderzoeken naar gedaan. Maar eigenlijk stond de uitkomst stond al vast. Die tanks stonden aan zee. Je moet er iets mee. Ja, dat was... Kon niet anders. Kon niet anders. En dan zeggen ze altijd, het is veilig. Maar ja, dat zegt mij altijd zo weinig. Want eerst ga je zelf bepalen wanneer iets veilig is. En vervolgens zeg je volgens mijn eigen normen, is dit veilig? Ja, maar hier heeft het Internationaal Atoomagentschap heeft hier zijn zegen aangegeven. En dat koelwater, het wordt ook uitgebreid gefilterd. Dus een heleboel nucleaire elementen, die zijn er uitgehaald. Alleen waar het niet op te filteren is, dat is tritium. Een verzwaarde waterstof. Ja, ik ben geen atoomdeskundige, maar een verzwaarde waterstof variant. Die valt er niet uit te filteren. En die wordt geloosd. En er doen een heleboel kerncentrales in de wereld lozen dat water, dat vervuilde water in hun eigen wateren. Dus ja, dat is er niet uit te halen en dat stroopt nu de zee in. En wat doet dat spul? Dat komt wel vaker in zee. Ja, en als je kijkt hoeveel ze in Fukushima lozen, dat is, als je het vergelijkt met wat er in het Verenigd Koninkrijk, in Canada, in Frankrijk, maar ook Korea en Japan en China gebeurt, is die vervuiling eigenlijk minimaal. Is eigenlijk minimaal. Maar het is dus echt allemaal een imago-kwestie wat je... Kan ik me herinneren dat in 2011 ook in Nederland er mensen zeiden, ik ga even geen sushi bestellen, want Fukushima. Dat vond ik niet een bijster intelligente redenering. Alsof de sushi hier ook vervuild zou zijn. Omdat het een Japans recept is, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar die paniek was dermate groot. Mensen durfden geen vis meer te eten. Mensen waren bang voor alles wat uit Japan kwam. Ja, en die paniek die je noemt, die is in Korea en in China in mindere mate nog steeds aanwezig. Of te wel zeggen, die paniek is minder in die wereld, maar in China en Korea dus nog wel steeds heel erg. En ook wel in delen van Japan zelf trouwens. Want die eten ook echt vis uit die wateren. Ja, en er wordt die Chinezen en die Koreanen maken graag van de gelegenheid gebruik om hun altijd durende disputen met Japan nog een beetje op te rakelen. En zeker in China is dat nu het geval. Nou ja, die hebben nu gezegd een importverbod. Importverbod. Of we gaan dat allemaal uitgebreid controleren. En die controles duren dan een maand. Dus ja, dan is die vis niet vers meer. Dus feitelijk is dat een importverbod, ja. Ja. Ja, dat is nogal wat. Dat heeft Japan natuurlijk wel last van. Ja. Ja, het is zeker, dus wat je zegt, een imago-kwestie. Hè, dat mensen die streek sowieso mijden. Daar speelt nog veel meer. Want dat water wordt geloosd. Maar er is nog een andere component aan. Die is eigenlijk veel voor de lokale bevolking zo wrang. Is dat er ook een heleboel grond is afgegraven. Vervuilde grond is afgegraven, huizen zijn afgebroken. Daarvan heeft de Japanse regering gezegd, nou ja, voor 2045 gaan we al die vervuilde grond, die zullen we verwijderen. Ja, het is niet te doen. Want dat gaat om een hoeveelheid grond die in volume 10 keer zoveel is als wat er aan water was opgeslagen. En dat staat allemaal om die centrale. 1200 velden zijn er in gebruik. En er staan grote zwarte zakken met radioactief materiaal. Goed, ja. Dus eigenlijk hebben ze niet zoveel keuze. Vroeg of laat moeten ze gewoon van het water af. En het kan maar één kant op. En ze moeten van die grond af. En ze hebben geen plek. Ja, die grond, daar hebben ze terreinen voor. Die is makkelijker te verplaatsen in zekere zin dan water. En dat water, het terrein is vol. Dus ja, dat wordt nu geloosd. Maar ja, die grondproblematiek die blijft. En het is voor die lokale bevolking is het ook echt wel wrang. Hè. Er worden nu wel gebieden afgegraven en er mogen mensen weer terug. Die zijn in 2011 uit hun huis gegaan, mensen mogen weer terug. Maar die mensen komen niet meer terug. Die zijn elders, hebben die zich gevestigd. Of die vinden die streek nog steeds onplezierig. En ja, het is gewoon Het is uitermate triest eigenlijk wat er in die omgeving gebeurt. Ja, want hoe ziet dat er nu uit dan? Ik weet niet of je er onlangs nog geweest bent. Nou, het is nog in zekere zin onveranderd. Ja. Er is nog 300 vierkante kilometer is als no-go-zone verklaard. En die mensen zijn in 2011 weggegaan met het idee van, nou, morgen kunnen we misschien wel terug naar ons huis. Dus ik ben er wel eens doorheen gewandeld in van die gebieden en dan zie je, ja, de borden staan nog op tafel, ja. De planten beginnen te overwoekeren, die huizen zijn verlaten. Ja, maar die mensen die wisten niet dat ze 12 jaar weg zouden blijven. Het is echt heel, heel triest. Ja. Het is een nationaal trauma, lijkt me. Ja, en zeker voor de bevolking van die streek. Want wat mij echt ook opgevallen is dat de solidariteit binnen Japan met die mensen in Fukushima, toen die ramp zich afspeelde, was iedereen heel begaan en er werden geld ingezameld en dekens en eten en noem maar op. Maar in de loop der jaren heeft men dat losgelaten en redeneert men ook wel een beetje cru. Hè, van ja, waarom zou je rijst uit die streek eten? Ja, je hebt toch keuze, dat hoeft misschien ook niet. Of als je een vriendinnetje hebt uit Fukushima, van ja, misschien moet je niet met haar trouwen, want misschien kan ze geen kinderen krijgen. Dus ook binnen Japan vind ik dat men daar best, nou, die solidariteit is eigenlijk wel een beetje gesleten. Die hele streek wordt gewoon afgeschreven. Ja, daar komt het in feite op neer, ja. Is dat in ieder geval in de nabijheid van die centrale is het leven niet heel plezierig, ja. Dat, je hebt een boek geschreven, Kijken in de ziel van Japan. Ja. Is dat dan de ziel van Japan, dat ze zo cru zijn tegenover elkaar? Nou, ik vond dit wel een opzienbarend aspect. Ik geloof wel dat die bevolking is heel homogeen en die voelt zich ook wel verbonden, maar op dit soort aspecten. Uh-huh. Als het gaat om die veiligheid en straling je hebt keuze. Ja, dit viel me wel een beetje tegen, aspect. Destijds was het sentiment zo snel mogelijk stoppen, hè, met die kernenergie. Ja. Maar dat hebben ze toch niet gedaan. Want ik begrijp dat nu alweer een kwart van de totale energievoorziening van kerncentrales komt. Dat is weer het plan. Ze willen klimaatneutraal worden in 2050, meen ik. In 2012 was de elektriciteit uit kerncentrales nul. Die stonden allemaal dicht. Nu is het, geloof ik, alweer 10%. En het moet doorgroeien weer naar 25% in 2030, geloof ik. Ze hebben natuurlijk altijd weinig gas en olie gehad, hè, Japan? Helemaal niks. Nee. En rotse bodem, ja. Ja, en de energieprijzen zijn ook daar gestegen. Dus dat men zegt, goh, we hebben die centrales. Waarom hebben we ze gesloten? Start op die dingen. En ja, Duitsland heeft er radicaal afscheid van genomen. Ja. Lijkt het althans. Nederland, Japan, beginnen ze er weer mee. Ja, in Japan draaien ze die reactoren weer op. Ja. Ja, dat is wat dat betreft bizar. Goed, dankjewel Freek Vossenaar voor je komst. Over Japan schreef hij het boek, ik noemde het al, Kijken in de ziel van Japan. En het ging dus vandaag over het lozen van afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima. Dankjewel, we gaan zo meteen na het nieuws en de reclame verder. En dan beginnen we met, we zijn heel blij dat hij weer terug is, met Kees Boman. Tot zo. Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Dit weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie vanmiddag vanaf 3 uur. En de race morgenmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl.

en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Leren mediteren? Zen.nl. Nu eentje extra op veel producten zoals citroenen of limoenen. 1 plus 1 gratis, hakpot of staazak, 1 plus 1 gratis. En Andrelon shampoo of conditioner ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Leren mediteren? Zen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd. Waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen een gesprek met NOS-correspondent David-Jan Godfroy, die na omzwervingen door Rusland en de Balkan vanwege gezondheidsklachten zijn werk helaas moet neerleggen. De ontdekking van een zeewezen met 20 armen en een aardbeienlichaam. En wat kunnen we nog meer verwachten aan nieuwe soorten in die diepzee? Tot besluit van het uur, het aantal vergiftigingen door designer drugs neemt steeds toe. Hoe kan dat nou toch en waarom is het niet verboden? Maar allereerst, hij is terug van weg geweest, werd tijd, Kees Boonman. Ja, Kees, en ik zei net al, je viel meteen met je neus in de boter vanochtend. Een enquête onder kiezers, wat kunnen we verwachten? Elk moment gebeurt er wel iets om te analyseren. Dus ik vraag me af of ik het allemaal wel red in de ter beschikking gestelde tijd. Maar precies. Nou, fijn dat we het daarover eens zijn al. Die enquête doet natuurlijk een schok veroorzaken. Terwijl het voor een deel wel een beetje beantwoord aan de verwachtingen. Maar goed, Pieter Omtzigt staat nou opeens heel hoog. Maar we moeten de lijst nog zien. We moeten het definitieve programma nog zien. BBB was eigenlijk beoogd de grootste in peilingen te worden. En staat nu al op verlies. Moeten we wel een beetje nuanceren. Er is nu slechts 1 zetel in de Tweede Kamer. Dus verlies, het is altijd nog op 13 zetels in peilingen, is immens veel. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks doen ondanks alle aanvallen uit verschillende hoekrichtingen Timmermans en of die samenwerking nou wel of niet goed is, de Partij van de Arbeid en GroenLinks geen kwaad. Want die staan heel gunstig. En, 28? Ja, 28. En de VVD die hebben het mooiste waarschijnlijk inderdaad wel meegemaakt met Rutte. En er gaat nu een andere tijd aanbreken. Maar de conclusie is dat er echt bij deze verkiezingen zeker geen reden is om al vroeg te juichen. CDA 3. Ja, dat is wel heel naar. Het is fijn dat iedereen zondag gewoon even naar de kerk kan gaan om te hopen op betere tijden. Maar dit is wel vrij dramatisch. En maar je moet wel 1 ding erbij zeggen. Er worden allerlei argumenten gehanteerd. Ja, die lijsttrekker of die is nog erg onbekend. Nou, je kan in 2 weken heel bekend worden. En je kan in 2 weken ook opeens in een fase komen alsof het lijkt alsof iedereen afscheid van je neemt. We hebben Rita Verdonk gezien, die premier was 1 dag. Emiel Roemer, die dacht al even bijna premier te worden. Er zijn allerlei voorbeelden van heel hoog in peilingen. Maar het moment is echt het laatste, 22 november. Ik ben allemaal heel nieuwsgierig. Ja. Nou, net zoals als iedereen. Opgaan, blinken en verzinken, Kees, ook in de politiek. Zeker. Ja, ik moest ook met ik wilde straks nog wel even over de kandidaat voor de opvolging van Timmermans in de Europese Commissie hebben. Nou, en dan probeer je een beetje achter te komen hoe dat zit. Maar als ik dan die peilingen zo zie en die stand van het CDA, dan denk ik eerder dat bij Hoekstra hier sprake is van het aanvragen van politiek asiel in Brussel. Want die wil natuurlijk hier niet meer gezien worden. Die heeft echt een rampzalig beeld voor die partij geschetst als politiek leider. En ja, als je leider bent geweest en verkiezingen hebt gehad, en dat je dan in peilingen ook op moment van vertrekken ziet dat jouw partij helemaal in gruzelementen ligt. Ja, maar dan zou je toch zeggen dat je helemaal in een donker hol gaat zitten, in plaats van dat je dan je vrolijk meldt in Brussel. Ja, nou ja, dat, we gaan het zo nog wel even over hebben. Oké, eerst maar die vertrekken, hè? Ja. Want ja, goed, oké, Wopke vertrekt dan uit. Er zijn een heleboel meer mensen die vertrekken uit Den Haag. Kees van der Staaij was gisteren de laatste die dat... Elke dag is er één, hè? En dan denk ik, ja, en waarom wordt het allemaal zo pontificaal aangekondigd? Nou, van der Staaij snap ik wel, want dat is, het heet dan de Nestor, hè? Die is de langzittende in de Tweede Kamer en die vertrekt. Nu is de langzittende Geert Wilders, hè? Dus dan wordt ook de vraag hoe lang nog. En, maar dat is natuurlijk aan de kiezer en aan hem zelf. Nou ja, van der Staaij, dat zegt ook wel iets, de aandacht voor hem over het huidige politieke klimaat. Hè? Want ik heb de tijd meegemaakt dat de SGP, daar ging je alleen langs als niemand kon voor een reactie of een interviewtje. En dan dacht je, nou, dan kunnen we altijd nog naar de SGP gaan. En waarom? Omdat de verhoudingen in de Kamer heel anders waren. Er waren partijen met 30, 40, zelfs 50 zetels. Dus ja, de SGP, dat was fijn voor de mensen die daarop konden stemmen. En er zijn altijd 3 zetels geweest, maar die speelden in het totaal in die Kamer en de besluitvorming geen rol. Wel qua ideeën speelden ze een rol, maar niet in de finale besluitvorming. En door dat verbrokkelde landschap is die SGP gewoon al eigenlijk sinds 2010 een factor van betekenis geworden. En niet voor niks dat premier Rutte dan in de rol als VVD-leider daar nog eens naar verwees. Want tijdens de gedoogconstructie met de PVV in de regering met het CDA in 2010 was ook de SGP wel belangrijk. En eigenlijk steeds wel bestemming, hè. Als een kabinet maar een minimale meerderheid heeft, dan is elke stem echt relevant. Ik wil wel de zin erbij zeggen dat Kees van der Staaij een heel goed parlementariër is. Ook bij kans soms geestig. Maar het staatsrechtelijk geweten vind ik een beetje overdreven. Het blijft, en ik heb het expres gisteravond opnieuw voor de zoveelste keer nog even gecheckt, de doodstraf. Vindt de SGP nog steeds een goed idee. Alleen kan het nu even niet in Nederland. De abortuswetgeving, de euthanasiewetgeving, al dat soort verworvenheden en ook op medisch-ethisch gebied, daar is de SGP tegen. En morgen, zondag, dat is toch een dag voor de zondagsrust en niet om te gaan winkelen. En als het aan de SGP zou liggen, zouden ze die wetgeving willen bijdraaien. Maar wat vind jij ervan dat al die Kamerleden voortdurend die weg willen gaan, dat zo kenbaar maken? Ja, want iedereen gaat toch weg? Dat is de essentie van verkiezingen. Nee, dat vond ik ook zo raar. Iedereen eruit en weken. Dan wie wordt teruggestemd, komt terug. Ja, het is, het lijkt alsof wie op de lijst komt. Ja, ja precies. Ja, het lijkt alsof het nieuws is. Namelijk, er gaan 150 Kamerleden weg. Jeetje, zoveel. Ja, dat heet namelijk dat er verkiezingen zijn. Iedereen gaat weg. Niemand is zeker van het terugkomen. En maar de aandacht die sommige politici vertrekkende vragen. Er zijn er natuurlijk waarbij het opvalt. Hè? Adje Kuiken of Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid die weggaan. Rens Kleijten is al vertrokken. Er zijn diverse mensen. Nou, Sylvana Simons. Sylvana Simons. Lucille Werner, die zag ik gisteren nog bij Umberto op RTL uitleggen. Dat zij weggaat en sowieso van plan was maar 4 jaar in die Kamer te zitten. En je voelde toch wel een beetje dat ze niet helemaal uit de verf kwam. Naar de geest, zo zij zelf wilde. Maar er zijn ook Kamerleden waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had, althans niet gevolgd. En die dachten, nou, er moet toch één moment zijn dat ik aandacht krijg, al is het maar bij het vertrek. Een soort mediamomentje. Ja, het is media. Dus vandaar dat iedereen een brief schrijft en dat kan je op Twitter terugvinden. En vaak wordt er ook als argument gegeven, ja, de hoeksteen van de samenleving, het gezin. Ik wil toch wat meer bij mijn kinderen zijn. Ja. Maar het is misschien misschien ook een verkapte sollicitatie naar een andere baan. Zeker, het is het begin van solliciteren. Maar ik hou het toch vooral bij. Het is het einde van een onzichtbare carrière van sommigen. En toch even nog een moment van oplichten in de media. Het geldt natuurlijk iets anders voor de voorzitter van de Tweede Kamer. En ja, dan moet ik wel even ook, memoreren. Maar die kreeg van koppen zoals in NRC. Van kwam nooit uit de verf of bakte er niet veel van. Nee. Dat is wel sneu als je weggaat en in de kop al meteen staat. Dat het allemaal niet goed was. Ja, dat is naar. En gek genoeg is het ook wel zo dat zij als voorzitter in de Tweede Kamer gewoon niet excelleerde. En dat ook niet echt heel goed deed. Maar de afgelopen weken heb ik wel van medewerkers in de Tweede Kamer, dat is wel goed om ook iets positiefs te zeggen, gehoord dat zij in het runnen van het bedrijf Tweede Kamer en in haar rol als voorzitter daarbij, dat ze het hartstikke goed deed. Dit in tegenstelling tot mevrouw Ariep, waar nog een onderzoek naar loopt. Dus eigenlijk is net andersom. Ariep was een goede voorzitter, maar slechte manager. Ik kon even niet op de juiste terminologie komen. En bij de huidige voorzitter is precies andersom. Geen goede voorzitter, echt weinig vertrouwen. En ze wist natuurlijk ook, blijf ik, dan word ik geen voorzitter meer. Dat is altijd lastig als je zo hoog zit en dan weer gewoon Kamerlid. Het tweede is natuurlijk ook, je moet het ook wel zien in de context van zo'n rapport, hè, zo'n rechercheonderzoek, bureau Hofman, rechercheonderzoek naar akkefietjes in de Tweede Kamer. Het is toch raar dat zij weg is en dat rapport er nog niet is. Dus dan wordt er een nieuwe voorzitter mee opgezuigd. Nou ja, er zijn veel mensen die vertrekken uit Den Haag. Er zijn ook mensen die komen, zoals, je noemde hem al even, Frans Timmermans. Ja, en daarbij, ik was erbij afgelopen dinsdag. Hij was natuurlijk moe, nog in Brussel. Dit is toch, die wordt dan een beetje beschimd bijna als klimaatpaus. Maar je kan ook zeggen, wat hij daar gedaan heeft, is niet niks. Probeer maar 27, aanvankelijk 28 landen, met de Britten er nog bij, maar nu 27 landen, op één lijn te krijgen over een hele kleine verandering al. Is gewoon een enorme klus. En dat samen met zijn adjudant, Diederik Samsom, vroeger leider van de Partij van de Arbeid. En die probeerde dinsdag ook, dat is toch wel aardig om even vast te stellen, probeerde een oproep te doen aan de linkse wolk, zal ik maar zeggen. Want vergis je niet, we praten vaak over een linkse wolk, maar er is nou ook een hele grote rechtse wolk, of in ieder geval beginnend bij het midden richting rechts. En die maakt veel kansen meerderheid te krijgen bij de verkiezingen. Dus Timmermans heeft terecht vanuit zijn visie gepleit bij de Dierenpartij, Partij voor de Dieren en de SP, van laten wij meer samenwerken. Niet opgaan in GroenLinks, Partij van de Arbeid, maar ons meer verenigen. Eigenlijk deed hij een pleidooi voor een niet-aanvalsverdrag richting SP en Partij voor de Dieren. Ga niet de linkse wolk, ga niet de eigen familie bekritiseren, maar richt je op de echte vijand, tussen aanhalingstekens. Maar er werd heel ouderwets op gereageerd door Nico Kofferman van Partij voor de Dieren en ook Lilian Marijn. Zei, nee, want Timmermans wou met dingen niet goed gaan. Dat is wel, moet ik wel zeggen, wel heel ouderwets. Een linksblok en een midden-rechtsblok zou voor een kiezer heel prettig zijn om te kunnen kiezen waar ze iets van verwachten en waar ze op kunnen stemmen. Goed. Je wou het ook nog even hebben over, net kwam het al even langs, hè, dat de opvolger van Timmermans dan waarschijnlijk Wop Hoekstra wordt. Hoe zou dat dan gaan? Belt Timmermans dan Hoekstra met, dus het is voor jou? Het rare is dat iedereen probeert een nieuwe bestuurscultuur te propageren. In Brussel hangt het woordje transparantie aan de muur. Brussel is een onneembare vesting om het allemaal goed te begrijpen. En dit is nou zo'n voorbeeld waar veel geheimzinnigheid omheen hangt. Ja. En waarom opeens een christendemocraat... Je zou eerder D66... Ja, D66 wilde het graag hebben. Schijnt zich ook de afgelopen weken in de persoon van Sigrid Kaag ook wel gemeld te hebben als geïnteresseerd zijn. Nou, dat snap ik ook wel. Moet er wel bij zeggen dat nu de kritiek op Hoekstra is losgebarsten. Die zou sowieso komen. Hè. Of het nou, ik heb verstand wel of niet van het klimaat. Dan zou het toch ook gezegd worden, het kabinet is demissionair. Je bent minister van Buitenlandse Zaken. Je gaat ook mede speel je een rol in die vreselijke oorlog. In Oekraïne, dus je bent niet zomaar iemand. Je bent vicepremier ook nog eens een keer. Dus dat is wel... De kritiek was er toch gekomen. Dus in die zin denk ik dat Sigrid Kaag heel stiekem denkt... nou ja, misschien is het ook wel goed. Want het is de minister van Financiën die de begroting nu moet maken. Demissionair of niet, die Prinsjesdag de begroting moet presenteren. Dus het zou ook een beetje raar zijn, is mijn idee... als zij voortijdig zou opstappen. Maar luister maar even hoe zij toch heel fijntjes laat merken... dat ze Hoekstra feliciteert, maar toch stiekem van binnen denkt. Het is geen geheim dat D66 een aantal hele krachtige bewindspersonen heeft. Een Hans Veilbrief met een Europa-profiel. Kajsa, ikzelf ook. Het zou heel eervol zijn geweest als iemand van onze partij zou zijn voorgedragen. Door samenloop van factoren, samenstelling van de portefeuille, samenspraak, compositie ook van zo'n Europese commissie. Krachtenveld daar. Is dit de voordracht? En ik kan alleen maar de heer Hoekstra heel veel succes wensen. Ja, nou ja, dat is het dus. Nou ja, je voelt tussen de regels door wat hier precies gebeurd is. Dat is niet helemaal zo. Nou, ik denk dat Mark Rutte erachter zit. Ja, en de vraag altijd bij dit soort... Ten eerste is de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen... is christendemocraat. Het is een grote familie nog steeds in het Europees Parlement. De christendemocratische familie. Dus wat voor redenen daar zijn om dan uitgerekend christendemocraat... ook waarschijnlijk de post van klimaat te geven. Dat roept ook wel vraagtekens op. Misschien wordt de christendemocraat Hoekstra daar ook wel neergezet... om een beetje te gaan remmen op die Green Deal. Want volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Ik begreep dat die christendemocratische fractie in het Europese parlement... geprobeerd heeft om die New Deal zoveel mogelijk... te dwarsbomen. Sinds een tijdje is onder aanvoering ook Nederlandse delegatielid Esther de Lange om wat kritischer te staan over dat klimaatbeleid, ook aangegeven door de Duitse christendemocraten. En allemaal indachtig, de discussie over de boeren en met het feit dat er volgend jaar verkiezingen zijn voor dat Europees parlement. En dan is de vraag, wat gaat Diederik Samsom doen? Dat is, eigenlijk is dat hele kabinet, want zo heet dat rondom Timmermans, die zijn nu allemaal werkloos. Die zijn weg. Dus het is aan Hoekstra, wil die dezelfde mensen? En het is ook aan Samson, wil ik ook de adjudant van een CDA-kopstuk zijn? Of wil ik dat niet zijn? Dus dat wordt de komende weken nog wel spannend. Dan moeten wij snel naar het laatste deel, Kees, want anders redden we het niet meer. Nee, ik snap het. Ja, dit valt me niet tegen tot nu toe. Nee, mij ook maar niet. Maar de campagne, want iedereen wil een beschaafde campagne dit jaar. Ik wou nog wel even zeggen, dat is leuk gewoon om op te letten. Ik weet niet wat er is afgesproken tussen Rutte en van der Leyen en de Christen-Democraten. Maar in de Europese politiek is het altijd zo, sowieso in de politiek, als zo iemand onverwachts toch benoemd wordt en dat je daarmee akkoord gaat, het parlement moet het nog accorderen, dan staat er altijd op enig moment iets tegenover. Hè. Iets kost wat in de politiek en je moet soms ook iets betalen voor iets in de politiek. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten met oog op de toekomst. Maar het is heel vaag, maar ik moet... Nog even kort over de campagne. Iedereen wil een nette, inhoudelijke, beschaafde campagne. Ja, nou, dat zou leuk zijn. Ja, en het is, dit wordt een campagne waarbij de partijen rond het midden... ter linkerzijde en rechts van het midden... toch in al die verhalen tot nu toe pleiten voor... misschien wel depolariseren. Luister maar even hoe Frans Timmermans dat de afgelopen week zei... en de nieuwe nummer 1 van het CDA, Henri Bontebal. Laat deze campagne nou eens een keer een nette campagne zijn. Dat we op een nette manier fundamenteel van mening verschillen. Want ik denk dat de politiek ook veel respect verloren heeft... door al het modder gooien en door alle kwalificaties over en weer. Laten we eens proberen dat nu te overstijgen. Dit moet een campagne worden wat mij betreft zonder geschreeuw. En zonder gescheld. Een campagne op basis van inhoud. Want niemand wordt groter door op een ander te gaan staan. Niemand wordt groter door op een ander te gaan staan. Nou, het is niet helemaal het letterlijke spreekwoord. Over die campagne kunnen we de komende weken nog eindeloos praten, Kees. Dus dat gaan we nu niet meer doen. Ik stel voor dat we nu tot slot toch nog die bonusquote doen. Ja, want als die niet komt, dan vinden mensen dat niet leuk. Nee, snap ik. Nou, ik attendeer alleen nog even, ook qua sfeer in de campagne... naar de toespraak of speech komende maandag, HJ Schoollezing... van Caroline van der Plas, wat hij daar gaat zeggen. Mm-hmm. Ook een beetje een gematigd standpunt. Je gaat pleiten voor gemeenschapszin en een beknopt regeerakkoord, wat ze geloof ik regieakkoord gaan noemen, en nabuurschap. Vooral mensen uit de provincie weten wat dat is. Dat de staat zich niet met alles moet bemoeien. Ja, de bonuscode heeft veel te maken met de atmosfeer die bepleit wordt door een aantal politici. Gaan een beetje normaler met elkaar om. En dan heb ik toch maar even een paar dingen bij elkaar gezet uit het populaire programma Vandaag Inside, waar gek genoeg ook politici soms gaan zitten, of andere zich deskundig noemende mensen. En daar kijken een miljoen mensen naar. Dus het is iets om even op te attenderen dat je beter met elkaar kan omgaan. Maar daar moet misschien ook een voorbeeld aan gegeven worden. Luister maar. Nou ja zeg. Wat een enorme klootzak. Die bondbal vind ik helemaal niks, laat ik dat voorop stellen. Maar jij kan hem nu al inschatten, hè? Jullie zijn aan deze tafel heel snel erin. Jullie vonden geen balkenende, maar ik vind hem wel balkenende 2.0. Want hij begint weer over normen en waarden, maar daar hoef je niet meer mee aan te komen in Nederland. Echt niet. Sigrid Kaag als nieuwe eurocommissaris, is dat wat of niet? Nou, als opvolger Sigrid van Frans Kaag, dat vond ik altijd een nare vrouw. Oh jee. Dat moet je niet merken. Ik vind het nu een kutwijf eerste klas. Nou, een beschaafde campagne. Ja, we hebben achterin volgens gehoord. De laatste was Derksen natuurlijk. Ja. En daartussendoor zat Wilfred Gené, die het allemaal mogelijk maakt. En René van der Gijp. En we hebben ook nog even de sportchef van de Telegraaf gehoord. Valentijn Driessen, die zich ook op Twitter tegenwoordig nogal politiek uit in bepaalde kring. Het is aan de luisteraar een oordeel over te vellen. Je kan kijken, je kan niet kijken, je kan je ergeren en je kan het leuk vinden. Dankjewel, Kees. En tot volgende week. Graag. Hij deed decennia lang, mag ik wel zeggen, verslag voor de NOS. Eerst vanaf de Balkan, later vanuit Moskou en toen weer vanaf de Balkan. Versloeg oorlogen, de Kosovo-oorlog, de annexatie van de Krim, het neerhalen van MH17, de oorlog in Oekraïne. En nu neemt hij afscheid. David-Jan Godfroy houdt ermee op. En hij heeft ook leuke dingen meegemaakt, overigens. David-Jan Godfroy vanuit Belgrado. Het zit erop. Het correspondentschap houdt op. Niet om leuke redenen, hè? Heb ik begrepen. Nee, dat klopt. Ik hou er om gezondheidsredenen mee op. Ik heb een jaar of twee geleden is er COPD, een chronische longziekte, bij mij vastgesteld. En dat dat maakt het bijna onmogelijk om dit vak, dat toch redelijk zwaar is, op een goede manier uit te oefenen. Nou, de afgelopen half jaar is dat, van half jaar geleden eigenlijk, is het een stukje slechter gegaan. En toen heb ik een half jaar lang geprobeerd om er toch weer om het niveau zodanig te krijgen dat ik wel mijn werk kon doen. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus ik moest de conclusie wel trekken dat het afgelopen is. Jammer, helaas. Het is ook natuurlijk wel topsport. Correspondentschap tijdens zo'n conflict. Ja, dat is het. En niet alleen tijdens het conflict, hoor. Want het is een vak waar je toch 24 uur per dag, 7 dagen per week en dan 365 dagen per jaar aan moet staan. Dat wil niet zeggen dat je altijd heel hard aan het werk bent, maar het kan wel altijd elk moment gebeuren. Dus je kunt elk moment van de dag een telefoontje krijgen uit Hilversum. Kun je vanavond in de uitzending? Kun je over 5 minuten in de uitzending? Kun je even een stukje tikken? Kun je over 5 minuten op pad? Want er is daar of daar iets aan de hand. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is ook het mooie van dat vak. Maar het is ook zwaar. Dus daar heb je echt een goede conditie, een goede gezondheid voor nodig. En die is er dus niet meer. Nee. U woont op de Balkan in Rusland. Want het was wel vaak kommer en kwel, geweld. Als ik je gezicht voor me zie, dan zie ik ook altijd een bezorgd hoofd. er is natuurlijk ook nogal wat gebeurd. Hè. Je hoorde zojuist in de inleiding al oorlog, geweld, schoolgijzelingen. Ja. Ik weet al niet wat. Maar toch, weet je, er is natuurlijk niet altijd een conflict aan de hand. En er is niet altijd sprake van ellende en geweld. En het mooie van dit vak is natuurlijk ook dat je op zo ongelooflijk veel plekken komt en zo ongelooflijke mensen tegenkomt die je allemaal een kijkje achter de schermen van een land of een stad of een dorp of waar je dan ook bent geven. Daar leer je ontzettend veel van, maar het is gewoon ook diep in mijn hart ontzettend leuk. Ja, want die Balkan en Rusland, daar ben je altijd gebleven. Wat voor beeld hebben wij in Nederland eigenlijk van deze landen? En klopt dat? Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik denk toch dat het een beetje, zeker als het over de Balkan gaat en zeker als het over Servië gaat, waar ik jaren woon, dat het toch gewelddadig is dat mensen daar heel emotioneel zijn, ontzettend geneigd zijn elkaar de hersens in te slaan. En dat is natuurlijk ook wel gebeurd. In de jaren 90 natuurlijk de vreselijke oorlogen gehad om Bosnië, Kroatië, later Kosovo. Dus daar is ook wel het een en ander aan de hand. Maar aan de andere kant is het ook een gebied waar inderdaad heel veel ongelooflijk mooie, emotionele mensen wonen. En dat gaat soms helemaal verkeerd, zoals in die oorlogen. Maar soms gaat het ook hartstikke goed. En is het een vrolijke boel. En kun je ontzettend veel pret hebben met mensen. En dat doe ik ook. Rusland is een ander verhaal. Daar weten we denk ik toch wel iets meer van dan van de Balkan. Zeker nu sinds de oorlog in Oekraïne. Maar Rusland is ook veel meer dan Vladimir Poetin. En dat vergeten we wel eens. We hebben een te eenzijdig beeld wellicht. Je moment van vertrek, dat moet heel raar zijn geweest voor je. Want de zorgen bouwden op. Er werden troepen neergezet langs de grens met Oekraïne. Iedereen werd bang voor een eventuele invasie. En net toen was het moment dat jij aankondigde dat je weg zou gaan. Dus er is een conflict begonnen en je hebt het net niet meer kunnen verslaan. Nou, dat is niet helemaal waar, dat laatste. Maar ja, weet je, dat is a story of my life, zal ik maar zeggen. Je denkt het allemaal goed in de gaten te hebben als je daar al jaren woont, een jarenverslag van doet. En dan gebeurt er toch ineens weer iets waar echt niemand op had gerekend. Namelijk die Russische invasie in Oekraïne. Ik ben inderdaad naar Belgrado gegaan. Dat was overigens ook midden in coronatijd. Maar ik heb natuurlijk wel afgelopen jaar, tot en met vorig jaar december, begin januari van dit jaar, ben ik er wel veel geweest. Dus ik heb er wel degelijk verslag van gedaan. Alleen vanuit Belgrado. En hoe gek het ook klinkt, dat is voor een correspondent toch wel waanzinnig mooi werk om te doen. Hoe heb je dat ervaren? Een gebied waar je zo lang verslag doet, een stad waar je geweest bent, waar je de mensen hebt gesproken, en dan kom je toch tot voor zo'n grote verrassing te staan. Ja, nou ja, dat is schrikken. Ik had het inderdaad niet verwacht. Het was een complete verrassing. Tot op het laatste moment dacht ik van het is grootspraak. En aan de andere kant, het is propaganda van Oekraïne. Die hele troepenopbouw daar was ongetwijfeld, dat was ook wel te constateren, maar ik had niet gedacht dat ze inderdaad zouden binnenvallen. Ja, en dat is, kijk, wat voor mij professioneel was het natuurlijk, wat ik al zei, waanzinnig om te doen. Aan de andere kant, ik ken mensen in Moskou en ik ken mensen in Kiev, in de andere delen van Oekraïne en Rusland ook. En die komen op een ongelofelijke manier tegenover elkaar te staan. Dus dat gevecht speelt niet alleen langs de frontlinie, maar ook op dit soort niveaus. En mensen die elkaar goed kenden, vrienden van elkaar, vriendenkringen, families, tegenover elkaar komen te staan. Ja, Iris de Graaf werkt inmiddels vanuit Nederland. Dat moet toch ook steken? Ja, dat is afschuwelijk. En dat vindt Iris natuurlijk zelf ook. Mm. En de NOS als organisatie ook. Maar ja, het kan gewoon niet anders. Nog afgezien van de veiligheid. Ik denk als Iris nu een accreditatie zal aanvragen. Want je kunt niet zonder dat er ongetwijfeld negatief op gereageerd zal worden. Dus de mogelijkheid is gewoon ook weg vooralsnog. En ik zie niet in dat die snel weer terugkomt. Ja. Dus, en dat is, ja, dat is natuurlijk als journalistieke organisatie en als journalist, als correspondent vreselijk. Want je kunt niet op de plek zijn waar een groot deel van het verhaal zich afspeelt. Ja. Je zit nu in Belgrado, hè? Ja. Blijf je daar? Ja, ik woon hier. Kijk, Belgrado is mijn stad geworden in die afgelopen 25 jaar. Mijn vrouw is Servische. Ik heb hier vrienden, ik heb hier schoonfamilie. Dus ik blijf hier wonen. Ik heb het hier ontzettend goed naar mijn zin. Nou ja, weet je, Nederland is natuurlijk ook niet zo heel erg ver weg. Dus ik kom daar ook met enige regelmaat. Maar ja, Belgrado is gewoon mijn stad. Ja, je bent toch eigenlijk een soort Serviër geworden? Ja, dat zeggen wel meer mensen. Nee, dat ben ik niet. Ik ben natuurlijk gewoon in mijn hart nog gewoon een polderjongen. En Nederland is mijn vaderland en zal het ook altijd blijven. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere plekken op de wereld zijn waar het ook uitermate aangenaam kan zijn. Ja, en je spreekt natuurlijk ook vloeiend Servisch. Nou, vloeiend zou ik niet zeggen, maar ik spreek voldoende om het te kunnen redden. Ja, en je blijft daar gewoon tot je dood. Poeh, ja, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt en wat er allemaal nog op mijn pad komt. Kijk, een baan zoals het correspondentschap, dat zit er niet meer in. Nee. Maar wellicht kan ik in de toekomst toch nog wat journalistieke klussen doen in een tempo dat niet zo hoog ligt als je als correspondent moet lopen. Je hebt veel meegemaakt, oorlogen, conflicten, ik noemde het allemaal, ook leuke momenten. Wat is eigenlijk het moment waar je het met het meeste trots op terugkijkt? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Wat eigenlijk gewoon op het geheel. Kijk, als je voor de NOS werkt, dan gaat het vaak om kleine stukjes. He, dus korte reportages van 2 minuten. Een gesprek van een anderhalf, 2 minuten op de radio, dan wel wat langer. Maar het zijn toch allemaal momentopnames. En wat ik hoop en wat ik denk ik ook wel gedaan heb, als ik ook naar de reacties kijk, is dat ik in de loop van de jaren over het geheel genomen een wat beter inzicht heb kunnen geven in wat er zich zoal afspeelt op de Balkan en in Rusland. Dus dat gaat niet echt per stuk of per gebeurtenis, maar meer als je het geheel overziet, dan denk ik dat dat wel gelukt is. En daar ben ik heel erg trots op. Dankjewel, David-Jan Godfroy. Ik wens je heel veel succes met alles wat op je pad gaat komen. En allereerst een fijne dag nog. Dank je wel. Dank je wel. Weg hoor, want er klopt ook helemaal niks van. Er komt helemaal geen zomer. Nee, goes the summer. Hier komt de herfst, joh. Ja, de undertones in ieder geval. Goed, een opmerkelijke ontdekking in de buurt van Antarctica. Onderzoekers hebben hier, en nu citeer ik, een nieuwe griezelig uitziende onderwatersoort gevonden. Een zeewezen met 20 armen. En de kleur kan variëren van paarsachtig tot donkerrood. Over deze vondst en de vraag of er misschien nog veel meer diersoorten te ontdekken zijn en of we dat wel moeten willen, gaan we praten met evolutiebioloog Menno Schildhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze hebben het de aardbeiveerster genoemd. Veerster. Veerster. Een veerster. Is het een ster? Nou, hij heeft stervormige armen, inderdaad. Oh, die veersterren worden ze genoemd. Dat type zeelelies zijn het eigenlijk. Ja. Oh, en die aardbei? Nou, ze hebben voor het onderzoek hebben ze een aantal van die tentakels eraf gehaald. En dan ontstaan er van die pukkeltjes op een balvormig lichaam. Dat lijkt een beetje op een aardbei. Dus vandaar dat ze hem naar een aardbei hebben genoemd. Dus wetenschappelijke naam Fragarius verwijst ook naar de aardbei. Ja. Is dat nou voor een bioloog het hoogst haalbare, de grote droom, dat je een diersoort ontdekt die nog niet eerder beschreven is? Is dat een goal? Voor veel biologen niet, denk ik. Maar de biologen die echt de biodiversiteit bestuderen, Ik denk dat die het altijd wel leuk vinden. Maar op een gegeven moment gaat het nieuwe er wel vanaf. Ik heb zelf iets van 140 nieuwe diersoorten ontdekt. Dus zo. Niet altijd in mijn eentje, soms met, vaak met collega's natuurlijk. En zijn dan ook genoemd naar Menno Schildhuizen? Soms. Er zijn ook een paar diersoorten naar Menno Schildhuizen genoemd. Nee, maar die, zo, heb ik dan niet zelf, die heb ik dan niet zelf gepubliceerd. Maar heet het dan, de Schildhuizius of zo? Of? Dus is een soort. Nou, je hebt in een, zo'n wetenschappelijke naam heb je het eerste deel, dat is het genus, de geslachtsnaam. En het tweede deel is de soortsnaam. Als het er een soort is die naar me genoemd is, dan is het inderdaad het tweede deel. En er zijn inderdaad een paar soorten die Schildhuizen niet heten. Of Menno, of Menno-i ook wel. Ja, dat is toch wel leuk. Toch? Ik vind de stilletjes wel leuk. Ja, natuurlijk is het leuk. Ik zie het aan je gezicht. Het aantal armen is opmerkelijk, hè? 20. Ik dacht, octopus zijn er 10, toch? Een acht. Octopus zijn er 8, ja. Maar dit is geen weekdier, dit. Dus het is een stekelhuidig, een heel andere groep. Maar meer de zeesterren en de zeeegels bij horen. Daar hoort hij bij. Maar is het dan wel zo'n bijzondere ontdekking? Wordt het allemaal weer veel te veel bijzonder als je iets nieuws ontdekt. Maar inderdaad, hij is niet veel anders dan de andere veersterren die we al kennen. Dus hebben hier waarom doen ze er dan zo opgewonden over? Ja, nou ja, het is ten eerste natuurlijk om aandacht voor dit onderzoek te krijgen. Dus ik denk misschien dat het een beetje wordt aangedikt. Aan de andere kant is het toch wel belangrijk, denk ik, dat mensen beseffen dat we nog zo weinig kennen van de diersoorten die op aarde leven. Want het is best een groot beest. Hij leeft weliswaar in de diepzee, dus ja, moeilijk te zien. Maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat we nog maar zo'n 20% van alle diersoorten op aarde kennen. Hoe weten we dat als we die 80% niet kennen? Hoe weet je dan dat 80% is? Klopt, maar er zijn allerlei slimme wiskundige trucs om daar schattingen van te maken. Bijvoorbeeld op basis van het aantal nieuwe soorten dat elk jaar ontdekt wordt. Dat kun je natuurlijk extrapoleren en dan kun je zien van nou, dat dan kennen we. Elk jaar bijvoorbeeld worden er nog steeds 20.000 nieuwe diersoorten ontdekt. En dat kun je dus doortrekken en dan kun je wel zien wanneer het waarschijnlijk gaat afvlakken. Maar er zijn andere technieken. Er zijn ook bijvoorbeeld onderzoeken geweest om in het tropisch regenwoud hebben ze gekeken hoeveel soorten zonder naam, hoeveel insectensoorten zonder naam er per boomsoort te vinden zijn. En dan kun je dat ook gaan extrapoleren. Dan kom je ook bij miljoenen soorten die we waarschijnlijk nog niet kennen. Maar dat zijn dan soorten die allemaal heel dicht bij elkaar zitten? Ik bedoel, niet echt één hele lijken. Totaal nieuwe soort, zou ik maar zeggen. Nou ja, inderdaad, het merendeel zijn soorten die erg lijken op soorten die we al kennen. Maar af en toe zit er ook iets echt iets heel nieuws tussen. Ja, en dat zijn natuurlijk vaak vondsten die gedaan worden op gebieden waar je niet makkelijk komt, zoals de zeebodem of een tropisch regenwoud. Ja, maar ook in Nederland kun je nieuwe diersoorten ontdekken. Ik heb zelf in het Vondelpark een nieuwe insectensoort ontdekt die nog geen naam had. Dus dat doen we. Ik organiseer vaak expedities in binnen- en buitenland met gewone mensen om ze te laten zien dat je eigenlijk overal ter wereld met niet al te veel moeite iets nieuws kunt ontdekken. En voor veel mensen dat nog steeds inderdaad spreekt heel erg tot de verbeelding. Dat je op zijn 19e eeuws iets heel nieuws kunt ontdekken ergens in de wereld. Op Borneo verwacht je het wel, maar in het Vondelpark, hoe ging dat? Lag je in het Vondelpark, zag je iets langskruipen en dacht volgens mij staat die nog niet in de encyclopedie? Hoe werkt dat? Nee, we gaan bij deze reizen, en dus ook, dat zijn ook excursies in Nederland, maar we gaan ook naar Borneo en inderdaad naar Montenegro. Ik heb hier voor me een naaktslak staan die we in Montenegro hebben ontdekt. We gaan echt uitdrukkelijk op zoek naar nieuwe diersoorten. Dus we nemen experts mee die werken aan een type dier waarvan we weten dat er nog heel veel soorten bestaan die nog geen naam hebben. En in Nederland zijn dat bijvoorbeeld sluipwespen, parasitaire wespen. Dat zijn kleine wespjes die hun eitjes leggen in andere insecten. En zo'n beetje voor elk insect is er wel een gespecialiseerde parasitaire wesp. Dus er zijn ontzettend veel insectensoorten en dus ook ontzettend veel parasitaire wespen. Dus als je met mensen en een paar van dat soort experts naar een willekeurig stukje bos gaat, dus het hoeft niet per se het Vondelpark te zijn, maar als je naar een willekeurig stukje natuur gaat in Nederland, is de kans groot dat je in je netje een paar soorten vindt die nog geen naam hebben. Maar de truc is te weten welke dat zijn en waarom het nieuwe soorten zijn. En daar heb je die experts voor nodig. Waar er jammer genoeg maar heel weinig van zijn. In Nederland zijn maar een handjevol parasitaire wespen-experts. En er zijn waarschijnlijk zo'n 3000 Nee, dat is niet waar. Maar iets meer dan 1000 soorten in Nederland die nog geen naam hebben. Ja, maar dat is natuurlijk minder spectaculair. Nou ja, het zei je zelf ook al, als je zo'n zeewezen met 20 armen ontdekt. Ja. Maar nee, die naakslak die ik hier heb staan... Oh, die je hebt een naakslak meegenomen? Ja, dat is een nieuwe soort die we vorig jaar... Ik zie hem nu pas in een potje. Ja, hij stond verdekt opgesteld. In een potje alcohol. Wat een grote. Precies. Deze komt uit Europa. Deze komt uit Montenegro. Dus je kunt in Europa nog steeds diersoorten ontdekken van dit formaat die nog geen naam hebben. Ik dacht wel, die diepzee, hè, is er ook niet iets voor te zeggen om al die onontdekte soorten gewoon met rust te laten? Kijk, moeten wij alles wel in kaart willen brengen? Ja, het is er misschien wel een beetje. Inderdaad, zijn mensen die het mysterie willen behouden. En natuurlijk, je wil altijd nog iets te ontdekken hebben. Je wil niet alles ontdekt hebben. Voorlopig zijn we daar dus nog niet. Nee. Maar in praktijk doen we dat toch ook redelijk? Want in de diepzee, daar zwemt zoveel waar we helemaal niet bij kunnen, waar we geen weet van hebben. Ja. Ik las ergens dat we minder weten van de diepzee dan van het oppervlak maan. En nou heb ik nog geen antwoord van hem. Moeten we dat wel willen? Ja. Nou ja, ik vind van wel. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van ik wil dat mysterie behouden. Onder de grond geldt hetzelfde. Wat er onder de grond leeft in grotten, gewoon in spleetjes, in rotsen, is ook een hele wereld van soorten die we waarschijnlijk niet kennen en misschien ook nooit zullen kennen, omdat die plekken niet bereikbaar zijn voor ons. Ja, maar het hoeft toch niet? Die evolutie gaat toch wel door? Ja. Nee, het hoeft niet. Maar aan de andere kant is het raar dat we wel mensen naar de maan sturen en satellieten de ruimte insturen om de ruimte te ontdekken, terwijl we de aarde nog zo slecht kennen, ons eigen huis. Ja. Ja, als we een slak zouden vinden op Mars, dat zou bijzonder zijn. Ja, dat is dan zeker. Dan had je een primeur. Dat is dan zeker een nieuwe soort. Ja. Maar laten we zeggen, het spectaculaire uiterlijk van een dier, of juist het bescheiden uiterlijk van een dier, dat maakt misschien niks uit voor het wetenschappelijk belang. Nou, nee, het wetenschappelijk belang hier is om de inventaris compleet te krijgen. Want pas dan kun je verder onderzoek gaan doen. Als je een soort niet kent, kun je hem ook niet gaan onderzoeken. Maar het uiterlijk is, we merken toch vaak ook met dit soort expedities. We hebben net eentje afgerond in Zoetermeer. Dat was ook zo'n urbane expeditie. Gisteren hadden we een lezing door de spinnen-expert David Cies. En nou ja, mensen die denken, ja, spinnetjes die zie je overal, is niks bijzonders. Maar als je ze onder een microscoop ziet, en we nemen altijd hele goede microscopen mee voor die mensen, dan gaat er echt een wereld voor ze open. En dan zie je opeens dat geen enkel dier een bescheiden uiterlijk heeft. Ze zijn allemaal bijzonder en ze zijn ook allemaal uniek. Ja, maar dat is het. Dat is natuurlijk ook de omvang. Hè? Want de aanleiding voor dit gesprek was dat zeewezen, dat aardbeivormige zeewezen. Nou, hoe groot is dat? 20 centimeter, geloof ik. 20 centimeter ongeveer, dus ook, ik bedoel, dat zo heel groot is dat natuurlijk ook nog weer niet. Maar in ieder geval, ik heb een filmpje van gezien. Ja. En je kan het dus met de blote oog kan je het heel goed waarnemen. Ja, danst door het water, hè? Ja, nee, dat klopt. Het is, maar ja, dat blote oog wordt toch een beetje overschat, denk ik. Want we hebben natuurlijk al eeuwenlang microscopen. Dus er is geen enkele reden om je te beperken tot grote beesten. Je kunt ook kleine beesten op een hele mooie manier in beeld brengen. Binnenkort ga je zelf naar het Borneo? Ja, we gaan over 3 weken weer met een groep dus ecotoeristen eigenlijk nieuwe beesten ontdekken in Borneo. En hoe gaat dat dan? Met de ecotoeristen? Dus een klein groepje? Nou ja, ongeveer een kleine 20 personen. Dus, ongeveer 10 mensen die echt biodiversiteitsexperts zijn. En 10 leken deelnemers. Mensen die het leuk vinden om mee te doen met zo'n wetenschappelijke expeditie. En we gaan in een veldstation zitten, dat ook voor toeristen normaal gesproken niet toegankelijk is, midden in het regenbos. We nemen allerlei apparatuur mee, microscopen, zelfs een mobiel DNA-laboratorium. En we gaan daar ter plekke. We geven eigenlijk een paar dagen een soort veldcursus die studenten ook krijgen van ons. Dus dan leer je hoe je moet omgaan met vlindernetjes en met microscopen en met andere, al die paraphernalia die veldbiologen meenemen. En in de loop van de week hopen we dan een paar soorten te ontdekken die nieuw zijn voor de wetenschap. Dat is eigenlijk gegarandeerd dat je die toch wel vindt. Ja, zeker in het Borneo's regenbos. Daar zit nog zoveel dat we niet kennen. En in de loop van de week proberen we die, of in 10 dagen is het, met de deelnemers wetenschappelijk te beschrijven. En eigenlijk aan het eind een publicatie klaar te hebben waarin die nieuwe soort gepubliceerd kan worden. En is er ook een soort verkiezing om de naam. Dus iedereen mag een naam voorstellen en er wordt dan voor gestemd. Dus het is altijd een heel leuk evenement. Nou ja, maar dat vind ik dus wel verrassend, hoor. Dat als je op pad gaat, dat het eigenlijk dus altijd prijs is. Ja, het is zoals ik zei, als er 80% nog onontdekt is, dan is het eigenlijk in principe een kleine moeite om iets te vangen wat nieuws is, of iets te vinden wat nieuw is. Maar je hebt de expertise nodig van die zeldzame experts voordat je weet wat het is en hoe je het moet beschrijven. Maar er zijn vast het gaat ook eigenlijk over personeelsgebrek. Eigenlijk wel, ja. En ja. Ik erger me er ook altijd aan dat iedereen maar in vogels geïnteresseerd is en kikkers en zoogdieren en bloeiende planten en orchideeën. Die zijn natuurlijk prachtig, maar die krijgen al zoveel aandacht. En er zijn ontzettend veel type beesten en planten op aarde die veel te weinig aandacht krijgen, maar er heel veel van zijn. Om over apen en olifanten maar te zwijgen. Ja, precies. En tijgers waar je inderdaad voor... dat is één diersoort waar duizenden mensen op de wereld aan werken. Terwijl er diersoorten zijn waar er duizenden soorten van zijn en maar één expert. Ja, maar dat is dus ergernis. Een beetje wel, nou ja. Ik erger mij eraan. Ja, ik zou die aandacht liever wat gelijkmatiger willen verspreiden over de biodiversiteit. Maar ja, dat is ook wel weer logisch, hè? Het werkt zichzelf in de hand. Maar je ziet inderdaad soms dat er... Ik bedoel, tegenwoordig zijn libellen en springspinnen en nog een paar groepen dieren die zijn redelijk populair, terwijl ze 20 jaar geleden ook beschouwd werden als obscure beestjes. Er zijn natuurlijk ook de soorten die ontstaan en weer uitsterven zonder dat we überhaupt in de gaten hebben ooit er geweest zijn. Ja, dat gebeurt inderdaad. En dat is inderdaad de tragiek, dat we nog zo weinig kennen en dat er dingen verdwijnen voordat we ze gekend hebben. En ja, ik vind zelf dat jammer. Tragisch. Ja, jammer. Ja. Nou, dankjewel evolutiebioloog Menno Schildhuizen van de Universiteit Leiden over de ontdekking van nieuwe diersoorten. Ja. Van alle vergiftigingen door drugs komt bijna 1/3 door zogenoemde designer drugs. Blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Deze pillen en poeders met bijnamen als miauw miauw, poes, flakka en benzo fury zijn erg populair. Ook omdat ze vaak een tijd op legale manier gekocht kunnen worden op internet. Daar gaan we het over hebben met toxicoloog en onderzoeker Laura Hondenbrink van dat NVICI. Goedemorgen. Ja, designer drugs. Moeten misschien toch even uitleggen wat dat is, een designer drug. Ja, designer drugs, dat zijn eigenlijk chemische stoffen die heel erg lijken op drugs die we al langer kennen, zoals MDMA of cocaïne of amfetamine. En ze zijn dus eigenlijk designed om ook effecten te hebben die daarop lijken. Maar het is net een iets andere stof en daardoor is hij wel legaal. Op het moment dat hij op de markt komt vaak. Ja, want het is heel duidelijk omschreven wat er legaal is en wat er illegaal is. En als je dan een klein beetje verandert, dan kom je net in die andere categorie terecht. In Nederland wel, ja. Ja. Is dat makkelijk om drugs te maken, omdat een beetje te veranderen? Je hebt allereerst denk ik wel een laboratorium nodig, maar dat hebben veel mensen. En als je dat hebt, is het dan eenvoudig? Ik zit niet zo in hoe je die stoffen maakt, maar het lijkt vrij eenvoudig te zijn, omdat je toch wel ziet dat als een stof verboden wordt, dat er vrij snel een vervanger weer klaar staat die er net ietsje anders uitziet. Net een andere formule en het mag weer. Ja, net een ander zijgroepje eraan en dan mag het inderdaad weer, omdat we niet op groepsniveau verbieden, maar per stof in Nederland. Zou dat moeten gebeuren, op groepsniveau verbieden? Dat is inderdaad de vraag. Daar wordt al wel over gesproken in Nederland. Ik kan me herinneren dat Paul Blokhuis het daar destijds al over had. Die was toen staatssecretaris, dat was jaren geleden. Er ligt ook al een voorstel. Dus hopelijk gaat het dit jaar een stapje verder komen. In de landen om ons heen zijn er al wel landen die zo'n wetgeving hebben. Maar in Nederland doen we nog stof per stof, zeg maar. Ja, en dat leidt tot vreselijke taferelen, begrijp ik. Ja, inderdaad. We zien al jaren het aantal vergiftigingen toenemen. Eigenlijk het sterkste van 2019 tot 2020. Toen verdubbelde het. Maar vorig jaar hadden we meer dan 500 vergiftigingen die bij ons gemeld zijn dan. En in Nederland hebben we ook geen meldingsplicht voor vergiftigingen. Dus wij worden eigenlijk alleen gebeld als een arts niet weet wat hij kan verwachten. Of een specifieke vraag over een stof heeft. Dus eigenlijk verwachten we dat er nog veel meer vergiftigingen hiermee zijn. En wat zijn de symptomen van zo'n vergiftiging? Ja, dat ligt dus heel erg aan welke stof het is. Want het is echt een hele grote groep stoffen. En daarbinnen heb je dan ook nog weer verschillende groepen. Dus je hebt stoffen die echt stimulerend werken. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan stoffen die lijken op MDMA. En dan kun je dus een hoge bloeddruk krijgen, hoge hartslag, hoge lichaamstemperatuur. En dat kan zo erg worden dat je ook naar een ziekenhuis moet en behandeld moet worden. Ik las ook tieners die een acute hartstilstand kregen. Ja, dat kan inderdaad. Maar dat is natuurlijk niet heel specifiek voor designerdrugs. Dat kan ook na MDMA of amfetamine gebeuren als je dat voor het eerst gebruikt. Het zijn natuurlijk allebei groepen waarvan het gebruik nooit veilig is. Nee, en bovendien, als iemand in de problemen komt, dan weet je vaak niet wat hij of zij geslikt heeft, nee, denk ik. Nee, dat klopt inderdaad. Ze weten natuurlijk vaak wel wat ze gekocht hebben. En heel vaak was het ook zo dat dat er dan ook in zat. Maar bijvoorbeeld voor 3MMC weten we, sinds het op de lijst 2 staat, dat mensen wel denken dat ze 3MMC kopen, maar dat er dan vaak toch een andere stof in zit. 3MMC? Ja, dat, zo heet dat? Ja, dat is een van de stoffen die heel lang, of ja, gedurende een jaar of 2 vrij populair is geweest. Was dat poes? Noemden ze dat poes of miauw miauw? Ja, miauw miauw is 4MMC en poes is 3MMC inderdaad. Ja, dat moet je toch allemaal maar weten, hè? Ja, ja. En welke was Vlakka? Dat was Alpha PVP. En ik las dat mensen denken dat die nieuw is, maar dat was eigenlijk al vrij oud. Dat was in 2016 ook een dingetje, noemden ze het ook de zombiedruk. En dat lijkt nu dus weer in het nieuws te komen. Heb je het zelf wel eens geprobeerd? Nee. Nee, ik, nou ja, het zou toch of in een soort lage dosis dat je denkt, ik ben hier de hele tijd voor mijn werk mee bezig. Ik wil eigenlijk wel weten, ja, wat het nou eigenlijk teweeg brengt. Nee, ja, juist door het werk denk ik. Gecontroleerd dan. Ja, ja, wie weet dat het een keer een optie zou zijn. Maar we zien natuurlijk echt de hele nare dingen die daarmee gebeuren. Dus het trekt niet heel erg om dat ook eens. Nou ja, dus juist als je die effecten kent, dan doe je eigenlijk niet meer zo positief over die drugs. Nee, als je het goed bestudeert vanuit de toxicologie, dan ben je niet meer zo. Want er wordt vaak zo vergoedelijkend over gesproken. Laatst Jeroen Pauw op tv, die zei, ja, het is gewoon lekker. Ja, ik vind het gewoon lekker. Ja. Er wordt erg makkelijk over gesproken. Ja, dat is ook zo. En wij zien natuurlijk de andere kant van het verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hele fijne effecten daarop ervaren. Maar ook er zijn ook heel veel mensen. En wat ervaar je dan? Ja, een heel blij gevoel dat je iedereen lief vindt en dat je wil knuffelen. Het ligt ook aan welke stof je gebruikt natuurlijk, wat je ervaart. Ja, dat heb je ook na een glas wijn misschien, dat je lekker voelt. Ja, ik denk dat dat wel een heel andere ervaring is. Als je leest, er zijn allerlei gebruikersfora waarop je kan lezen. Ik nam dit en toen voelde ik dit en dit. En als je dat dan leest, dan is het wel heel anders dan wat je bij alcohol ervaart. Ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk een gif, als je het maar in de grote hoeveelheden tot je neemt. Dat geldt voor alles. Alles is in grote doses uiteindelijk giftig. Ja, het is de dosis dat niks te doen. Maar goed, zeggen we dan, maar wat is dan de argument om te zeggen, nou, we laten het gewoon maar legaal doen, want zo erg is het niet. Het wordt dus kennelijk, begrijp ik, ook steeds gewoner, ook onder tieners, om dat gewoon te nemen. Nou ja, voor die het is legaal, dus voor die designerdrugs eigenlijk is het nog wel steeds zo dat het grootste deel van de mensen dat nog nooit gebruikt heeft. Ik geloof dat het een lifetime prevalence is, ooit gebruikt is 1%. Dus echt heel weinig mensen hebben het ooit gebruikt. Nou, dus wat? Ja, waarom het legaal is, dat is inderdaad de vraag. Hoe we dat nu in Nederland doen, is eigenlijk dat we gaan signaleren, zijn er problemen? En als er problemen zijn, dan gaan we allerlei data met elkaar vergelijken. Dus niet alleen vergiftigingen, maar ook data van de politie en data van gebruikers en verslaving bijvoorbeeld. En dan gaan we per stof kijken hoe gevaarlijk vinden we dit nu, en dan wordt het op een lijst geplaatst. Maar dat is wel een beetje een kat-en-muisspel. En je ziet dus dat de volgende dan alweer klaar staat als er eentje op een lijst komt. Dus wij zouden het heel fijn vinden als er wel meer op groepsniveau wetgeving zou komen. En die is gelukkig ook in de maak. Maar, ja, maar of die zal wel controversieel verklaard gaan worden. Ik wou het net zeggen, daar begonnen we vandaag mee. Ja. Dat wetgeving controversieel verklaard van worden. En dan ben je dus gewoon 1,5 jaar verder. Ja, ja. Maar misschien moeten jullie ook een brief schrijven. Ja, ja, misschien moeten we als CAM, in Nederland heb je het CAM, die beoordeelt dan die stoffen. Zouden we daar eens over na kunnen denken hoe we dat kunnen versnellen wellicht, ja. Is het zo dat als je zeg maar de meest algemene deler van alle drugs verbiedt, dat niet mogelijk is omdat je dan ook andere stoffen aan het verbieden bent? Want daarmee zou je kunnen ondervangen dat zo'n kat-en-muisspel is dat ze steeds één molecuultje net anders draaien en dat het dan weer mag. Ja, dat is die generieke wetgeving. Dus dan heb je eigenlijk een soort backbone wat je eigenlijk verbiedt. En dan maakt het niet uit of je daar nog een zijgroepje aan vastplakt of niet. Dan is het nog steeds verboden. Maar het zou kunnen zijn dat het dan bijvoorbeeld ook lijkt op een medicijn. Maar daar zou je dan bijvoorbeeld weer een ontheffing voor kunnen. Ja. Maar goed, dan is het verboden. Wil niet zeggen dat je het dan meteen uitroeit. Nee, MDMA wordt natuurlijk ook nog steeds heel veel gebruikt. Precies, dus, maar ik begreep dat er laatst een heel laboratorium was gevonden door de politie. En dat ze uiteindelijk gewoon dat spul allemaal terug moesten geven. Want ja... Dat is legaal. Natuurlijk super frustrerend, ook voor de politie zelf. Ja. Maar zo is het. Ja. Oké, dankjewel. Laura Hondenbrink hoorde u. Zij is toxicoloog en onderzoeker van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, het NVIC. En we spraken met haar over de gevaren van de nu nog legale designer drugs. Zoals miauw, miauw en poes. Ja, hoe ze nu weer aan die

hoe ouder ik werd. Ja. En ik dacht, ik moet er een andere naam geven dan de gewone oma-naam. Ja. Want ik wist helemaal niet eens hoe ze heette. Het is die hele roman is een proeven van voortschrijdend inzicht. Ja, dat is mooi. Want jij was als kind, het is gebaseerd op je eigen ervaringen. Ja. Laten we dat even voorop stellen. Maar wel een roman. Jij werd als kind werd jij daar in zomer neergepoot toen je 9 was. Ja, menig zomer werd ik daar geparkeerd wanneer het thuis te lastig werd. Omdat mijn vader die werkeloos werd, steeds meer afgeleid naar drift en waanzin. En dan eten tegen de muur gooiden. En daar werd ik heel zenuwachtig van. Ja. En dan kreeg ik galbulten van. En dan werd ik geparkeerd bij mijn oma en mijn opa. Maar dus bij Ommy, die mij op schoot nam. Ik wist niet wat mij overkwam. Terwijl als je 9 bent, dan ben je eigenlijk best wel een beetje aan de grote kant om op schoot te zitten. Ik ben te groot, maar dan word je aangeraakt en dan gaat er een diepe siddering door je heen, want je werd niet zoveel aangeraakt. Mijn moeder verloor haar moeder toen zij een meisje van 3 was. Die stierf in het kraambed. En toen kwam er dus een daghitje in huis die voor die kinderen ging zorgen en die ongeschoold was en zich schoolde. Ja, samen met die kinderen. Maar het bleek een hele wijze vrouw te zijn. Het is de vrouw die de hele familie bijeen heeft gehouden. Die, toen mijn moeder in de kolonie Nederlands-Indië zat met haar Molukse man, fotootjes stuurde, plakte zij ze in een bruin boek en schreef met witte inkt de namen en de plaatsen op. Ja. Later kregen wij die albums en heeft zij ons de herinnering geboden van het land waar ik het meest nooit geweest ben. Het was een grote rol heeft gespeeld. En was dus iemand die jou gewoon op schoot trok en haar armen om je heen sloeg. En dat heet, dat is dus dat warme omhelzen. Dat is het warme omhelzen, het zinnetje van Roland Holst, bij wie ik trouwens als baby op schoot heb gezeten. Oh, dat is wel heel mooi dan. Ja, wij woonden toen nog eventjes in Bergen en hij woonde in de Guurtjeslaan. Maar goed, mijn moeder vond Roland Holst een enge man, want hij liep met een zak toffies achter mijn zusjes aan. Maar dat terzijde. Het is een mooie zin en dat verlangen naar die zachtheid, dat heb ik bij haar leren verkennen. Want het was ook nog voor de emancipatie van de emotie. Dus mensen spraken niet over gevoelens. Maar zij waagden het toch om iets als het gevoel ter sprake te brengen. Hoe komt het dat je haar al die tijd vergeten was? Je hebt heel veel geschreven al omdat over je jeugd. Omdat je dingen aanneemt. Terwijl ze toch zo belangrijk is. Als vanzelfsprekend. En mensen waren. Zij was in zekere zin onzichtbaar omdat ze zich opgeofferd heeft. En toen liep ik een keer in die buurt. Ik had het huis gezien. Ik belde mijn oudere neef. Zeg, weet je eigenlijk haar achternaam? Nee, is dat niet ontzettend raar dat we dat als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd dat er iemand in dat huis woonde die niet betaald werd? Die in het, niet alleen het kleinste kamertje, een soort vogelkooitje boven in dat huis alles bestierde. Ja, dat is raar. Maar we leven nu in een tijd waar zoveel dingen plotseling een stem krijgen. Zoveel dingen meer in zicht komen die vroeger niet in zicht kwamen. We weten nu dat medicamenten worden getest op mannen van middelbare leeftijd en dat die pil niet werkt op een jonge vrouw met een hartprobleem. We weten plotseling wat de stemmen zijn van de mensen die gekoloniseerd zijn. En zo wil ik nu plotseling weten, wie is die vrouw die gediend heeft in dat huis? Ja, nou ja, je suggereert dat zij toch ook wel een soort erotische relatie had met je grootvader? Ja, als familie hebben wij afgesproken dat mijn grootvader impotent werd op de dag dat zijn vrouw in het kraambed stierf. Dat zijn van die heerlijke familieverhalen, dan heb je Maar ik vind dat juist mooi, dat in dat boek, dat op een of andere manier, dat je denkt, wil van, niet die suggestie dan wordt gewekt. Ik gun iedereen liefde. Ja, dat zij ook een warme omhelzen krijgt. Natuurlijk. En dat is ook leuk als je schrijft. Kijk, ik heb de stad die ik beschrijf onder de rivieren dingen gegeven die het niet heeft. Het lijkt op Breda, maar het is Breda helemaal niet. Ik heb mijn grootvader en mijn grootmoeder ook misschien wel een krakend bed gegeven. De jeugdherinneringen zijn helemaal niet betrouwbaar. Het is natuurlijk een product van het heden. Nou nog. En daarom was ik ook wel blij dat je het heden ook verwerkt in de roman. De oude man die je inmiddels bent, die zit in een park, die ontmoet jongeren van nu. En dat jongetje zit nog in hem. En dat jongetje verandert nog elke dag. Dat hele idee van het boek is ontstaan door het heden. Ik kom heel veel op scholen. Dan zie ik jonge mensen vol vertwijfeling. Wat moet ik worden? Wat wordt er van mij verwacht? Welke rol moet ik gaan spelen? Ik zie mijzelf. Het is heel erg lastig om jong te zijn. En zeker in deze tijd waarin plotseling zoveel dingen veranderen. Maar ik groeide op in die Koude Oorlog. Met ouders met een vluchtkoffer boven op de kast. Met bruine enveloppen met de wenken voor de jongste dag. Hoe te handelen bij een atoomoorlog. Dan moest je onder een trap gaan zitten. Wij hadden geen trap. Die angsten van vroeger, die leven nu ook. Jonge mensen zijn bezig met het klimaat. Weten dat er een oorlog is in de Oekraïne. Dus het heden en die ervaringen die ik heb in het heden, door het heden is het ontstaan, mijn contacten met vluchtelingen. Maar is jouw herinnering ook een product van het heden? Ja. Is het een verhaal geworden? Ja, je maakt elke keer een verhaal om het leven draaglijk te maken. En een man van 76, die denkt dat hij weet hoe hij dacht dat hij toen hij 9 was, dat kan helemaal niet. Het is een verbeelding van de jongen van 9. Maar het is wel zo dat als je met jonge mensen praat, dat je plotseling, ja, soms wonderbaarlijke, intense ervaring hebt van jeugdschrik, jeugddromen. Dus dat heb ik proberen op te schrijven. Maar dat kon niet zonder dat heden. Terwijl er ook mensen zijn die zeggen, nou, dat boek is prachtig, maar was maar lekker in dat verleden. Maar ik heb bewust zo nu dan even afscheid genomen van die heerlijke ommie, van die mooie sfeer van een wereld waar geen elektriciteit boven was, waar geen stromend water was, van lampetkannen, van scheren, van scheerriemen, van een grootvader gevangen in een driedelig zwart kamgarenpak. En pannenkoeken, sissende pannenkoeken. Ja, want ik had een oma, als ik mijn schoolvriendjes laat, midden in de zomer oliebollen eten, wat wil je nog meer? Echt een oma uit een sprookjesboek. Ja. En ze las ook sprookjes voor. Sprookjes spelen een belangrijke rol, maar vandaag de dag, als je, zoals ik, wandelt met een stijf poot en dus veel op bankjes moet zitten, en ik kom makkelijk in contact met mensen, ik ga met iedereen een praatje aan, dan hoor ik dat heden vol verleden zit. Kinderen van vluchtelingen die al 3-4 maanden in Nederland heel goed Nederlands spreken en die hun ouders moeten helpen de weg te vinden. Mijn zusjes leerden in het kamp vloeiend Japans spreken. Ja, niet veel, maar ze konden erin tellen enzovoort. Kinderen leren snel, passen zich aan en dragen ook de oorlog van hun ouders mee. Daar gaat het vooral om. Wat we nu zien, oorlog en telkens weer, of je erover praat of over zwijgt, de kinderen moeten het dragen. Ja. Die oorlog speelt ook een grote rol in dat leven van Ommie. Ik ga toch maar even terug naar dat hogehuis. Ja. Want het is namelijk wel een hele fijne, comfortabele, zachte wereld is het inderdaad voor. Die Adriaan, die op een gegeven moment les krijgt, hè, dan zegt hij, hij moet dan les krijgen. En zegt die grootvader van, nou ja, die stelt zomaar iemand aan. Tenminste, dat gevoel heb je als lezer. Zeker Rini. Ja. Die gaat hem dan les geven. En dan denk ik, ja, hoe kom je erop? Zomaar iemand als leraar aanwijzen. En dat vond ik ook zo'n curieuze, raadselachtige figuur, die Rini. Fascinerend. Was dus iemand die in de oorlog had gezeten. Ja. Oor en oog voor veertjes, loslopende mensen die zomaar op haar schouder vielen. Als ze op de markt was en ze zag iemand die een knoopje los had in zijn hoofd of op zijn jasje, dan werd hij uitgenodigd om even want ze had tonnen vol knoopjes, grote laadjes Kuterman neezaaide, en dan werd er een knoop aangezet. Ik keek mijn ogen uit naar die gastvrijheid, naar al die wonderlijke mensen met hun verhalen. Die spelen een belangrijke rol, want dat leerden ze me, met zoveel mogelijk mensen van verschillende komaf weten om te gaan. En dat was, in die zin was het een open huis. Naast een brommerige grootvader die in zijn eigen wereld zat aan de voorkant van het huis, was er aan de achterkant een huis met een deur naar de tuin. Ja, maar die Ommie krijgt daardoor ook veel meer relief. Want eerst denk je gewoon, ja, gewoon een hele lieve vrouw die pannenkoeken bakt en je omhelst. Maar gaandeweg het verhaal kom je erachter dat zij gewoon een verzetsheld, nou ja, heldin is ook zo'n woord, dat mogen we niet meer gebruiken. Maar in ieder geval in de oorlog gewoon samen met die Rini, in het verzet heeft gezeten. Ja, dat voor een, kijk, het boek is geschreven, alles is waar behalve wat ik heb gelogen. En ik heb veel gelogen. Maar dat er van alles gebeurd is in die oorlog, weet ik. Maar ik heb het ook heel vaag gelaten. Want er is vooral in die buurt heel veel gebeurd. Je komt er niet helemaal achter. Ja. Maar dat jongetje wordt ook een beetje weggeduwd van die volwassenen. Hij mag al die geheimen niet weten. Hij mag niet over die oorlog weten. Hij hoort er niet echt bij. Hij is eigenlijk ook vaak te veel. Het is een beetje een gemene wereld. Dat wat bangige jongetje wordt door die volwassenen consequent, behalve door Ommie, weggeduwd. Nu even niet, Adriaan. Je bent er om de oorlog te vergeten, omdat thuis de oorlog zo aanwezig was. En dan kom je plotseling in een stad die een hele heftige oorlog heeft gekend. Waar twee fronten werd gevochten, waar op de hoeken van de straten huizen zijn afgebroken, waar op een paar honderd meter van het huis een grote tank staat die de Polen hebben bemachtigd op de Duitsers. Dus die oorlog was er heftiger dan ooit. Dan hoor je plotseling allerlei verhalen over dingen die bewaard moesten worden, over mensen die in die enorme kelder zaten. Dus dat spreekt tot de verbeelding van dat jongetje. En dat jongetje maakt het groter en groter en groter. Ook omdat hij juist geen toegang krijgt. Want dan ga je dingen verzinnen. Dus die fantasie, het maken van verhalen, dat zat er toen al een beetje in. Dat zat erin. En daar zit niks anders op. Want een kind heeft fijne voelhorens. En die wilde ook de wereld begrijpen. Dus dat kind gaat dromen, gaat verhalen vertellen. Het hoeven niet per se ware verhalen te zijn. Dan heeft hij ook nog een bijzondere band met een verrekijker. Een verrekijker die alles dichtbij haalt. En als ik aan dat huis denk van vroeger, dan werd ik elke morgen ontwaakt door dit geluid. Dan liep er een mevrouw voorbij met een houten been. Zo begint het boek ook. Ja. Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik mijn houten been. Toen ik mijn neef belde, wat is het eerste geluid? Het houten been. Kinderen zijn die hebben vrede fantasieën. Want dat was niet een prachtige prothese zoals ze dat nu kennen. Nee, het was een stok met een rubberen dop. Dus dat was een gevoel van angst. En fascinatie. Nou, allebei. Ja, allebei. Dat is het wonderlijke van oorlog en omgaan met de oorlog. Je bent bang, maar je bent ook opgewonden. Je zoekt naar de kogelhulzen waar je op kan fluiten. Je zoekt naar restanten van een oorlog, omdat je ook dicht bij die oorlog wil zijn. Ja, en je wil ook, de Adria uit het boek, die wil ook dapper zijn, dus die eigenlijk niet. Nee. Ik lees even een klein stukje voor. Hij wou het zo graag. Of vind je het erg dat ik het doe? Wil je het liever zelf doen? Ja, dat lees jij. Ik heb wel eens hier iemand gehad die was boos dat ik het zomaar voorlas. Die zei, de kan boek ik is helemaal niet beter. Meer van mij. Oké, goed. Nee, dan is het goed. Ik ben gewoon heel voorzichtig geworden. Hij wou het zo graag, Adriaan, moedig wezen. En wat kon hij zich dapper dromen? Sterk, gespierd, bruin, een keizerskind, brutaal. Een sappige vloeker met een stijve piemel, zonder fluisterend geweten. Zou hij het durven? De druivenschaar door de Rode Kamer gooien? Het pijperrek opstoken? Een bladzij uit het grote witte verhalenboek scheuren en er een vliegtuigje van vouwen? Boven aan de trap een draad spannen en wachten op een tweede rode vlek op het marmer. Het kwaad kon groeien in je kop. Heerlijk. Het is toch wel ook een beetje een kwaadaardige gedachte. Luister, je kunt wel heel erg. En vooral dat draad spannen. En dan gaat je kunt hij nog wel heel keurig je presenteren. Maar dat wil niet zeggen dat je niet hele gemene gedachten hebt. Mm. En een schrijver is alles. Die is goed en die is slecht. Die is het mes en de wond. Dus dan mag het. Op papier mag alles. Als je het maar laat in de werkelijkheid. Ben je nog wel eens dat bange jongetje van vroeger? Zijn er momenten dat je denkt, hé, daar is die weer? Er zijn voor twee typen mensen bang. Dat zijn KLM-stewardessen. En kale mannen met een sleeve. Maar KLM-stewardessen zijn altijd zo beleefd. Nou, vroeger waren het van die blonde mevrouwen die je zo blaffend naar een plek wezen. Daar ben ik altijd heel beducht voor. Ja? En dan die kale mannen met zo'n sleeve. Daar loop ik ook een straatje sleeve, je bedoelt met zo'n vrolijke bruin getatoeëerde arm. Heb jij dat nog niet? Nee, maar dat die hele arm is volgeklodderd met een moeder en God. Nee, maar ik ben bang voor soms een beetje vormen van agressie. Maar is het ook een verlangen dat je zelf een sleeve zou willen hebben of KLM-stewardess zou willen zijn? KLM-stewardess meteen. Ja, heerlijk, ja. Nee, we bestaan uit zoveel dingen. We zijn rijnsteentjes, net hoe het licht erop valt en je toont een kant. Er zijn aardige kanten, er zijn onaardige kanten, er zijn ook boze gedachtes. Nee, want je zei net, in dat boek zitten ook stukken uit, die nu spelen. Het zijn weliswaar korte stukken, van waaruit je soms beschrijft hoe je dat onderzoek hebt gedaan. Hè? Dat staat er soms ook in. Maar ook hoe je met twee jongens in een park aan de praat raakt. Ja, types waarvan je denkt, dat weet ik ook niet helemaal. Of ik dat nou zulke gezellige types vind. Ja, vrolijke boefjes. Maar dan boefjes, je, kijk, maar daar ga je toch mee door. Waarom? Mijn vader was werkeloos. Ik had bruine zusjes. Er werd om ons gelachen. Mijn vader werd achter zijn rug uitgelachen. Pinda, pinda, pinda. Ik droeg de naam van mijn moeder. Ik was de enige van de lagere school die naar de MULO mocht en niet naar de middelbare school. Allemaal kleine sociale krasjes. En dan zie je plotseling jongetjes die ook sociale krasjes hebben. Ik zal de laatste zijn om de jongens terzijde te schuiven. Zo erbij. erger nog, als je met ze praat, merk je dat je veel meer met elkaar gemeen hebt. En dat probeer ik uit te leggen, hoe je met de jongens door de stad loopt. Maar toch steeds ook met een soort angst van, ja, wat zijn ze van plan? Natuurlijk, omdat ik ben een wandelende portemonnee in hun ogen. Ik behoor tot die veilige witte wereld. Dus ze zitten vol wantrouwen. Ze proberen me buiten te sluiten met hun taal. En tegelijkertijd voel ik me verwant. En het is ontstaan op al die scholen. Want zodra je praat met die kinderen, ze een troontje geeft of en ze laat praten, dan blijken het hele bijzondere mensen te zijn. Je gaat vaak naar school, hè? Ja. Dat heb je. En wat lees je dan voor het eigen werk? Wat doe je daar dan? Tegenwoordig interview ik ze. Oh. Want hoor je fantastische verhalen. Ik ben een keer met het gouden boekje, Adje doet heel druk. Oh ja. 150 kinderen op kleutermiddag. Bibliotheek Nijmegen, moest ik voorlezen. Ik dacht, dat ga ik niet doen. Ik zei, dit boek gaat over een jongetje dat onzichtbaar is. Wie van jullie is onzichtbaar geweest? 70 handen gaan omhoog. Ja. En wat zie je als je onzichtbaar bent? Fantastische verhalen. Kinderen die normaal wiebelen, die geen 4 minuten naar je kunnen luisteren. Als ze zelf aan het woord zijn, zijn ze allemaal doodstil. Ja. Ik kwam jaren jonger terug. Dan kwam er een andere jongetje. Schrijft u ook boeken over landkaarten? Ik zei, nee, wel boeken die zich afspelen in verschillende landen. Hoeveel verschillende landen kennen jullie? Weer vingers omhoog. Geef die kinderen een podium. Luister naar ze. Ze zijn echt geweldig. En dan kom je op lagere scholen. En dan kom je een grappig dik jongetje tegen. Of stevig jongetje, zal ik vandaag de dag zeggen. Oh ja, uit de Cariben. Oh ja. En die heeft 2000 volgers op Insta. Dat is iets anders dan het zielige poesiealbum van mijn zusje met 16 plaatjes en plakplaatjes en rijmpjes. En die wereld is interessant. Haal je neus er niet voor op. Ga met ze in gesprek. Wat zie je echter vandaag de dag in de parken en woestijnen van ons land? Ouders die hun telefoon lezen en niet met hun kinderen praten. Praat met je kind. Maar wat als je dan naar die scholen toe gaat, ik neem aan dat die scholen jouw uitnodiging als de schrijver Adriaan van Dis. Ja, maar er komt er een soort en dat ze van tevoren jouw boek met z'n allen hebben gelezen. Ja, dat hebben ze zeker. En daar probeer ik iets over te vertellen. Waar het over gaat, dat het over de grote wereld gaat. Dat de wereld verandert. Dat we er niet bang voor moeten zijn. Dat we lenig van geest moeten zijn. Maar dan vraag ik wel, hoe denken jullie nou over de opwarming van de aarde? Ben je er eigenlijk wel mee bezig? Als ik bijvoorbeeld over Clivi praat. Ja, je vorige roman, dat was een klimaatfictie-roman. Ja, dat gaat over een overstroming van een klein deel van Nederland, om het overzichtelijk te houden. En dan ben ik benieuwd naar hun verhalen. Is eigenlijk je jeugd nu klaar, literair gezien? Heb je nu alles geschreven wat erover was? Hoe ouder ik word, hoe meer jeugd ik krijg, dat wordt nog wat straks in het zorgcentrum. Dus de jeugd wordt groter naarmate je de resterende leven korter meer wordt. Maakt steeds meer mee. Ja. Dus er komen ook gewoon nieuwe personages dat bij. Oh, ongelooflijk, ja. En op een gegeven moment komt ook mijn vader weer binnen. En dan zegt hij, zo jongen, je hebt het lang niet over mij gehad. Dus ik ben niet uitgepraat. Want mensen die jouw oeuvre enigszins kennen, die weten dat je Indische Duinen hebt geschreven. Dat ging over jouw vader, over jouw jeugd in Berg. Hè, dat dorp aan de rand van de duin. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten boeken geschreven, maar die jeugd die kwam steeds terug. En nu wordt er gezegd, ja, Adriaan heeft nog een stuk gevonden waar hij het nog nooit over had gehad. Nee, dat is het vergeten goudklompje, zoals iemand dat noemde. Ja. In de recensie van Thomas de Veen. Ja. Het is iets wat pas later tot me doordrong, wat het belang is geweest van deze vrouw in ons leven. En zo kun je natuurlijk telkens weer op onderzoek gaan van wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben? En dat is niet alleen maar een rare vader en een stroeve moeder. Dat is natuurlijk ook in belangrijke mate de tijd geweest. Maar oorlog. Ja. De eerste 10 jaar van je leven blijf je maar opnieuw beleven. En zeg maar de periode van 50 tot 60, die is voorbij gevlogen. Ja, ik heb na mijn 10e ook eigenlijk nooit iets meegemaakt. Het klinkt een beetje raar. Ja, als je een klinkt vader heel raar. Het is zo. Er stond gewoon een man voor het raam met zijn handen in zijn broekzak te kijken naar een wereld die er niet was. Dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Het heeft ook een indruk op me gemaakt hoe je verhalen vertelt. Hoe je een wereld kunt zien die er niet is. Zoals mijn vader voortdurend Indië zag als hij het raam uitkijkt, zie ik als ik mijn vader zie een hele geschiedenis van de kolonie, maar ook van een bibberend jongetje en van een heel huis dat bibberde onder de aanwezigheid van een woedende man. Ja, maar het is ook niet leuk voor die mensen die met je opgetrokken zijn tussen je 50 en je 60ste. Alsof die er dan ook helemaal niet toe doet. Nou ja, goed, oké. Okay. Even nog één ander aspect van die Ommi. Want ik herken die Ommi ook wel. Ik heb ook wel eens iemand meegemaakt die daar een beetje op lijkt. Hè? Zo'n vrouw die er altijd was, die alles deed. Die altijd appeltjes zat te schillen. Ja. En zelfs dat snijden van dat brood zo. Ja, tegen de borst doodeng, vond ik dat. Ja, zo van de zijkant. Dus ik herkende wel dingen. En ik dacht, het is goed dat je dat element ook eens een keer eigenlijk op deze manier voor het voetlicht brengt. Het is natuurlijk al die vrouwen die een ode natuurlijk aan de onzichtbare vrouw, maar dat klinkt zo ongelooflijk. Nee hoor, ik vind het helemaal niet. Ik vond dat juist heel mooi. Maar dat wilde ik ook. En laten we eerlijk zijn, ik noem het een proeven van voortschrijdend inzicht. We zijn allemaal veel meer dingen gaan zien die we vroeger niet zagen. Of we gunden het ons niet om het te zien. Of de tijd was er niet naar om het te zien. Ja. Die tijd is er nu wel naar. Ja. Dus dat is ook mooi. Ja, je noemt nog een boek van Tjalda Hogeveen. Ja. Alsjeblieft, mevrouw, geschiedenis van de Nederlandse. Ja, dat is een zeer interessant boek. En dan zie je al die levens van die meisjes uit vaak grote gezinnen. Ja, als je uit werken werd gezet, dat was een mond minder eten aan tafel. Ja. En hoe die jonge mensen zich hebben weten op te hijsen aan de voorbeelden van die gezinnen die het beter hadden. Dus dan leer je tafel dekken, dan krijg je een nieuwe vocabulaire. Ja. En dat was zeker in haar geval. Want mijn familie was een oude boerenfamilie. Ik heb gisteren nog een prachtige oude taartschep opgepoetst. Ik denk, goh, die hebben we ook nog. Oké, dankjewel. Adriaan van Dis, schrijver van het boek Naar zachtheid en een warm omhelzen. Een uitgave van Atlas Contact. Dankjewel en gefeliciteerd met deze roman. I'm going back to a time when we own this town. I'm out a new lane in the battleground. We were friends and lovers and clueless clowns. I didn't know I was finding out how I'd be torn from you. When we talked about things we were gonna do, we were wide-eyed dreamers and wiser too. Ja, was je er klaar mee? Ik was er klaar mee. Severin Light Café. De zomer van 2023. Of je moet schuilen voor de regen, of je bent op zoek naar airconditioning. Kortom, tijd om naar de bioscoop te gaan. En we gaan ons even bekwamen in wat er allemaal te zien is. Komend najaar is dat, komen er films aan. Dana Linsen van NRC en de Filmkrant, die praat ons bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga het eigenlijk vooral hebben over een film die schitterend aansluit bij het verhaal wat meneer Van Dis net heeft verteld. En wat hij op vele andere manieren in zijn andere boeken ook heeft verteld. Sweet Dreams van Anna Senjarovic, die 2 weken geleden op het filmfestival van Locarno zijn wereldpremière heeft beleefd. Nu nog rondreist langs andere internationale filmfestivals. Net in Sarajevo geweest, want Anna heeft de Bosnische achtergrond en gaat volgende week naar het filmfestival van Toronto. En dan gaat hij het Nederlands filmfestival openen. Dus dat is best bijzonder voor een Nederlandse film. Locarno is een heel bijzonder filmfestival, want daar kan je inderdaad schuilen in de airconditioning of weggejaagd worden door onweersbuien, omdat het het grootste openluchtfestival ter wereld is. Dus daar zijn ook vertoningen. Die film buiten heeft al aandacht gekregen, omdat René Soutendijk daar een prijs heeft gewonnen met haar rol. En dat is echt heel erg bijzonder. Maar meer nog, en daar ben ik heel erg verheugd over, zeer terecht. Ik zal even in het kort vertellen waar de film over gaat. Het is namelijk een hedendaagse film die zich afspeelt, ik zeg heel nadrukkelijk hedendaags, daar kom ik zo op, rond 1900 in Nederlands-Indië. En hij speelt zich af op een suikerplantage waar na de dood van de patriarch opeens van alles aan het schuiven gaat. En we in 6 hoofdstukken eigenlijk de levens van een aantal vrouwen op die plantage, waaronder de echtgenote van patriarch Jan, Agathe, gespeeld door René Soutendijk, door haar ogen, maar ook door de ogen van Siti, een inheemse vrouw die zowel een dienstmeisje als een gezelschapsdame als ook de minnares van Jan is. En de schoondochter die uit Nederland komt, Josephine, die heel modern is. Vanuit hun ogen bekijken we dat leven op die suikerplantage. En 1900 was een bijzondere tijd, maar ik ga bijna naar meneer Van Dis kijken, die kan mij aanvullen. Toen kwam de nationale beweging in Nederlands-Indië op, en dat was eigenlijk een eerste aanzet tot politiek bewustzijn en emancipatie, wat dan nog daarna lang heeft geduurd voordat uiteindelijk de onafhankelijkheid tot stand kon komen. Maar je ziet in die film dat er van alles aan de hand is. Mensen die het oude willen behouden, en tegelijkertijd wordt er gestaakt, en praat Reza, de andere minnaar van Siti, ook met zijn makkers over hoe ze het land opnieuw willen gaan inrichten. Dus je ziet vele invalshoeken, vele generaties in deze film. En nu kom ik op dat hedendaagse, die heel erg vanuit een bewustzijn van nu, hoe we nu over de koloniale geschiedenis, de wreedheid, zelfs ook de absurditeit van het in stand willen houden van bepaalde politieke en familiale structuren wordt bekeken door Anna. Dus het is ook een film waar je af en toe, nou, dan durf je bijna niet te lachen, maar dan zit er toch van alles schots en scheef in het beeld en in die levens en in die dialogen die mezelf zo een beetje aan Alex van Warmerdam deden denken, in hun droog komische observaties. Denk je, oh ja, zo kijken wij eigenlijk naar dat koloniale verleden, maar we zijn er nog niet aan toe en we durven het nog niet. Ja, en ik dacht, René Soutendijk hadden we al heel lang niet meer gezien. Nou, ze speelt volgens mij zo af en toe toch nog wel in televisieseries. Dat is dan niet helemaal mijn terrein, dus dat heb ik niet heel goed bijgehouden. Eigenlijk is zij nog te jong om dit een soort terug comeback rol te noemen. Ja. Maar wat ik heel erg leuk vond om te zien in Locarno is dat dan jonge critici haar echt als de muze van Paul Verhoeven kennen. En om die reden geïnteresseerd zijn in die rol. Ik dacht ook wel meteen aan een andere kostuumfilm waar zij in heeft gespeeld, namelijk Van de Koele Meren des Doods. Wat eigenlijk een feministische film is, ook over een vrouw gevangen in een jurk. En die Agathe die ze speelt, is ook een vrouw gevangen in een jurk. In zo'n bizarre witte jurk die dan met man en macht schoongehouden moet worden, maar toch een beetje vergeeld en verrafeld is. En dan moet ze een soort levensstijl daar ophouden, die ook voor mijn gevoel helemaal niet, maar goed, spreek me tegen. Eigenlijk vandaar is het dus een soort fictie. En de stijl van de film roept die fictie ook heel goed op. Het doet enorm denken aan schilderijen van een Franse post-impressionistische schilder, Henri Rousseau, die nooit Frankrijk uit is geweest, maar allerlei jungle taferelen schilderde, alsof hij er met zijn neus bovenop had gestaan. Grote palmgevaartes, met dan inderdaad ook een piepklein mensje in een wit tropenkostuum. Dus die vervreemding die roept die film ook op. En René Soutendijk die twaalt er doorheen alsof ze echt wel een vrouw van vlees en bloed, maar ze is ook een schim of een soort spook of een fantoombeeld. Ja. Is er sprake van een new wave van de Nederlandse film? Ik dacht eigenlijk van wel. Ja. Maar dat is misschien ook omdat het hoog tijd wordt om enthousiast te zijn over Nederlandse films. Maar niet alleen deze selectie in Locarno is bijzonder of opmerkelijk. Op het filmfestival van Venetië, wat volgende week begint, is ook een Nederlandse film geselecteerd. Melk van Stephanie Kolk. Die eigenlijk gemeen heeft met Enna Sincjarovic's film dat er een net iets absurdistische kantelde bizarre kijk op een actueel thema is. In dit geval gaat het over een echtpaar met een doodgeboren kindje. En de film Melk geeft misschien al, of de titel Melk geeft misschien al iets weg. Deze vrouw die blijft melk geven. En dan, ja, misschien mag ik dat dan als vrouw wel zeggen, dan ga ik toch ook denken aan de zuivelindustrie. En de film roept dat ook op. En wat ik bijvoorbeeld dan van Enna Sincjarovic, Stephanie Kolk, maar er zijn natuurlijk andere makers ook, zoals Sam de Jong of Emma Westenberg, die eerder dit jaar ook een internationale première had met een film. Daar is allemaal een beetje licht ontwrichtende kijk dat op de werkelijkheid. Dat is toch misschien de erfenis van Alex van Warmerdam, nou, die je net al noemde. Ik dacht ook van, als je dan moet denken van, wie is het, Alex van Warmerdam of Paul Verhoeven, dan is nu dat ontwrichtende is echt in de ogen van deze mensen aanwezig. En daar zit ook, en daarom heb ik zo genoten van het vorige gesprek, daar zit ook die wreedheid in die in fantasie mag bestaan. Dus dingen die zo een beetje net lekker en zo'n vlieg zo doosdraaien met je duim, waarvan je denkt, hè, bah, dat hoort toch niet in het echte leven. Maar in film kan daar van allerlei fantastisch uit ontspruiten. Ja. Die nieuwe wave van de Nederlandse film, wanneer was de vorige eigenlijk? Als dit de renaissance is. Wanneer was het vorige grote hoogtepunt van de Nederlandse film? Ja, dan Soldaat van Oranje natuurlijk. Nee, ik denk dat er eind jaren 90, maar dat is misschien ook omdat dat de tijd is waarin ik zelf als criticus begon. Had je natuurlijk ook met Zusje van Robert-Jan Westdijk. Oh, ja. De eerste films van editor Stal. Laten we zeggen, hadden we onze nouvelle vague. Filmmakers die de straten opgingen. Dus dat er werd gezocht naar iets wat niet die oorlogsfilms van weleer waren, maar iets meer aansloot bij de jonge makers van toen. En deze makers zijn meer in de vorm. Ja. Nou ja, alle reden om dus naar dat festival te gaan in Utrecht. Maar moeten we nog even op wachten? Zijn er nog meer films waar je naar uitkijkt dit najaar? Dit najaar? Nou ja, dat hangt alleszins ook af van wat er uiteindelijk echt aan grote films gaat uitkomen. Want de Hollywood-studio's die zijn nu in rap tempo al hun release-data aan het veranderen in verband met de stakingen. Want ze weten niet hoe lang die stakingen van schrijvers en acteurs gaan duren. Dus ze willen een beetje gaan opsparen. Dus zijn er films waar ik naar uitkijk? Nou, met de verrassing van de dag van morgen. Ja. Er komt een hele grote film over Napoleon. Die wordt groots aangekondigd. En toch nog een nieuwe Woody Allen film. Ja. Moet je dat gezicht zien? Nee. Ergens is Woody Allen misschien als filmmaker hors concours. Het is ook niet het soort cinema meer waar ik nu in eerste instantie heel erg op zit te wachten. ik vind het echt leuk om te zien wat jonge makers aan het doen zijn en wat er op Europees gebied aan de hand is en wie de makers van morgen kunnen worden. Maar je kan toch kijken naar en jonge makers en oude lullen? Zeker, maar... Een week heeft 7 dagen. De week heeft 7 dagen en er worden genoeg films gemaakt om 8 mee te vullen. Nog heel even daarna die film Sweet Dreams. Zit Peter Faber daar nou ook in? Ja, dat is natuurlijk ook schitterende casting. Hij speelt zowel een dominee als een money man. Wat op zich al een fantastisch commentaar is op hoe de wereld in elkaar zit. En hij heeft natuurlijk in een van de schaarse films of mediaproducties gespeeld, namelijk Max Havelaar. Ja. Die erover dat verleden is gemaakt. En zo reizen ook de generaties in die film door. Ja, is die goed? Ja, iedereen in die film is echt heel erg goed en verrassend. En wat dat betreft... Het is wel natuurlijk een verrassend thema ook, zo'n typisch Nederlands koloniaal thema voor iemand van Bosnische afkomst. Ja, maar daar zei Anna iets heel moois over in een interview. Namelijk, na haar vorige film is ze echt op 10 vierkante meter om haar huis gaan kijken in de Amsterdamse Zeedijkbuurt. Waar alle erfstukken van het koloniale verleden op de gevels bereiken. En vanuit daar is ze onderzoek gaan doen en gaan denken. En dan blijkt natuurlijk kolonialisme ook een groter begrip te zijn in Europa. Ja. Nu of in de Europese geschiedenis. Ja, wat bijzonder. Ja, er is zo'n gevelsteen toch met Michiel de Ruiter, met zo'n zwarte jongetje. Ja, die heb ik pas nog gezien. Goed, dankjewel Dana Linsen van NRC en Filmkrant. Stevie Wonder, happy birthday. Niet omdat hier iemand in de studio jarig is. Het is maar wel een lekkere plaat als je jarig bent. Het is een heerlijke plaat. Maar opgedragen, hij zingt het ook aan Martin Luther King. Omdat hij een nationale feestdag wilde maken. Wat uiteindelijk ook gelukt is van de verjaardag van Martin Luther King. Martin Luther King Day. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Maandag is het precies 60 jaar geleden dat, zonder overdrijving, de moeder aller speeches klonk. Het opzwepende I Have a Dream van Martin Luther King. Niet gek dus dat journalist en Amerikanist Peter Sirksma de afgelopen maanden keihard buffelde om, samen met Harcourt Kleinfelter, het boek Lessen van King te schrijven. Goedemorgen, Peter Sirksma. Goedemorgen. Ja, het verschijnt dinsdag. Oef, net gehaald? Nee, ik was net te laat. Maandag verschijnt het pakketje op mijn kantoor. Dus ik heb het nog niet gezien. Maar het is wel gelukt. Het bestaat. Ja, het bestaat. Hè? Ja, maar dan toch denk ik even een witte man van zekere leeftijd die een boek over de lessen van Martin Luther King schrijft. Ja. Moeten wij daar nog een vraagteken bij zetten? Daar heb je me. Nou, ja. Nou, het was zo, ik ben gevraagd door de uitgever om het boek te maken. En het was het eerste wat ik ook dacht. Aan de ene kant was ik heel vereerd, want ik had ooit Amerikaanse geschiedenis gestudeerd. En ik dacht, mijn scriptie ging over King en nou mag ik over King schrijven. Maar het was het eerste wat ik dacht. Ja, ik ben oud en wit en... En toen heb ik dat ook voorgelegd. Ik zeg, waarom niet een goede, jonge, zwarte historica van 33... die ook de link met nu goed kan leggen? Maar goed, dat was geen bezwaar. En toen heb ik het de gospelzangeres Shirma Rouse voorgelegd. Want ik had met haar te maken in verband met een gospeltentoonstelling begin dit jaar nog in het Katharijnenconvent. En toen zei ze, nee... jij mag het doen, want het is ook goed dat witte mensen het uitleggen aan andere witte mensen. En als jij het toegankelijk kan schrijven voor een nieuwe generatie, is het goed. Dus toen ik de zegen van Shirma had, toen durfde ik te beginnen. Toen durfde je, maar het is natuurlijk gewoon erfgoed voor de hele mensheid, voor alle kleuren, alle landen, alle religies. Dit overstijgt één belang. Dat is juist het mooie van Martin Luther King. Zeker, en ik wil ook niet zo denken. Nee, ik begrijp het. Je komt uit een gereformeerd gezin. Ja. Ik ook. Was King daar populair? Ja, King speelde een grote rol bij ons. We lazen Trouw. Ja. En daar werd geschreven over King. Ja. Over de Civil Rights Movement, hè, de burgerrechtenbeweging, waar dominee Martin Luther King het opnam voor zijn zwarte landgenoten. Want het speelde natuurlijk zich af in Amerika. En wat mij zeer getroffen heeft, ik ben van 1958. Ik was 10 jaar oud toen King vermoord werd in april 1968. En toen zat mijn vader in Amerika. Die zat in New York. Die was daar voor een bouwbedrijf om te kijken naar moderne parkeergarages. En toen werd King vermoord op 4 april in Memphis. En ja, toen ging bij ons de hele dag de telefoon. Want wij zagen dat er rellen uitbraken. Dat het spannend was in de grote steden. En mijn vader belde dan collect call. Steeds mijn moeder, maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. Maar ja, dan maakten wij ons natuurlijk extra zorgen. Dus het zit in mijn DNA. En ik durf te zeggen dat dat ook de reden geweest is dat ik Amerikaanse geschiedenis ben gaan studeren. Nou ja, in dit boek, Lessen van King, lopen wij aan de hand van Harcourt Kleinfelter, een vriend van King, woordvoerder volgens mij ook een tijd lang. Ja, perschef en voorlichter. We lopen eigenlijk door het lesmateriaal van King. Ja. Toch? Zo is het opgezet. Ja, ik heb ooit Harcourt Kleinfelter geïnterviewd voor Trouw over levenslessen. En toen kwamen eigenlijk deze lessen er al een beetje uit. Ja. En eigenlijk die lessen samen, zou je kunnen zeggen, die vormen natuurlijk... Alles is relatief, maar die vormen eigenlijk samen een soort erfgoed van wat is nou belangrijk, wat is de essentie van King? Nou, dat proberen we in 6 lessen aan mensen die misschien King nog niet hebben meegemaakt en hem alleen uit een clip van Jay-Z of Beyoncé kennen, willen wij zeggen, maar dit zit erachter. En die lessen zijn, alle mensen zijn gelijk. Geweldloos protest loont uiteindelijk? Ja, het is belangrijk, dat geweldloos protest. Ik moet je zeggen dat ik daar ook ongelooflijk, ook nu na 40 jaar, onder de indruk ben als je dat volhoudt. Er komt zoveel op je af aan onderdrukking, aan pesterij. Voor de zwarte mensen toen lynchpartijen. Die marsen bijvoorbeeld bij Selma. Er werden stenen gegooid. Er werd gespuugd. Dus ik heb zoveel bewondering. En dat heb ik ook voor Harcourt Kleinfelter. Dat je dan trouw blijft aan het feit, wij gaan niet over tot geweld. En wij laten ons niet provoceren. Dat vooral ook. King was omstreden, niet alleen in witte kring, maar ook heel veel zwarte zeiden: hij hult met de witte. Hij is te slap. Ja. Dit werkt niet. We blijven maar geslagen worden. Kijk nou, wat heb je nou bereikt? Ja. Er waren ook weer mensen die zeiden, argumenten die je nu ook wel hoort: je polariseert, je hebt te veel haast, je drijft het op de spits. Achteraf lijkt het zo'n heilige, maar dat was hij helemaal niet. Hij stond best geïsoleerd. Ik denk dat hij uiteindelijk geïsoleerd is geraakt. Hij heeft natuurlijk aanvankelijk eigenlijk heel politiek Amerika achter zich gekregen. Toen president Johnson... Inclusief de president. Klopt, die onder druk van die protesten, Mars op Washington ook, werden er 2 belangrijke wetten aangenomen over de gelijkheid, de Civil Rights Act en de Voting Act. En dat iedereen ging over het stemrecht en over gelijkheid. Dat heeft King bereikt. Daarna denkt Johnson, ik heb die King in mijn zak. Maar dan breekt Vietnam uit en dan zegt King, ja, maar ik ben voor vrede. Ik ben niet voor oorlog, de wapenindustrie. Dus toen werd hij ook een beetje anticapitalistisch, durf ik wel te zeggen. En toen dacht Johnson, hey, nou is hij weer, schiet hij weg. Dat ging Johnson te ver. Hij wilde gesteund worden in de Vietnamoorlog. Ja, maar in die tijd kwam ook Black Power op. En daar was King natuurlijk te lief voor. In de ogen van Black Power. Ja. Wat zijn nog meer lessen? Geweldloosheid, iedereen is gelijk. Wat ik een mooie les vond, iedereen kan een held zijn. Je kunt misschien niet Martin Luther... We kunnen niet allemaal King zijn, maar wel een Rosa Parks. Ja. En jullie weten, of misschien de luisteraar ook, Rosa Parks was de vrouw die in 1955 weigerde om op te staan voor een witte meneer in de bus, werd gearresteerd. En toen is eigenlijk King, die predikant was van haar gemeente, toen is eigenlijk de beweging begonnen, nieuw leven ingeblazen. Maar ik begreep uit je boek dat er voor Rosa Parks nog veel meer mensen waren die ook hetzelfde hadden gedaan, maar die zijn op een of andere manier in de vergetelheid geraakt. Want Rosa Parks die had familie die bij de NAACP zat, de organisatie die opkwam voor de zwarte rechten. En toen werd het ook een soort mediadingetje. Maar daarvoor zijn er veel vrouwen geweest die het ook geprobeerd hebben. Ja, maar King was in die zin ook een geslepen politicus, want hij wist dat als ik een ongehuwde single moeder op het schild hijsen als held, dan is hij makkelijk aan te vallen door de tegenpartij. Ja. Hij wist, je moet een goede martelaar hebben die ook geloofwaardig is en waar niks op aan te merken valt. Ja, en dat is heel interessant. King heeft natuurlijk veel lessen van Gandhi geleerd over technieken van geweldloos verzet. En daar, dat wil ik toch even noemen, want Harcourt Kleinfelter, die dus met King gewerkt heeft en daarna een Nederlandse vrouw ontmoette en naar Nederland kwam, is ook altijd actief gebleven in die vredesbeweging, ook in de Nederlands, ook in Europa. En dat is nou zo'n meester in die technieken. Dus het eerste wat jij mij vroeg, heb jij wel eens gedemonstreerd? Ik zeg, nee, ik ben iets meer beschouwend. Maar het is een techniek ook om te zorgen dat er media-aandacht komt en dat die beweging natuurlijk in het nieuws bleef. Ja. Je moet een soort beroepsdemonstrant zijn, dat je precies dat vak verstaat. Ja, en het was zelfs een keer zo dat King zei, nu laat ik het over aan mijn luitenanten. En dat had geen effect. En toen bij Selma kwam hij toch zelf weer bij de brug om zich te laten zien. Ja, toen werd het weer een groot event. Nou, je trekt ook in het boek natuurlijk heel veel door naar het nu. Hè? Je had het net al over jonge mensen die King misschien alleen maar uit een videoclip kennen. In Nederland, waar alles goed geregeld is op het oog, hebben we meer Quincy Gario's nodig, meer Jerry Afries, meer Akwasi's. Ik bedoel, die mensen worden ook gelinkt aan King. Dat zijn ook mensen die nu in Nederland opstaan en zeggen van, nou, wij willen dit niet meer, we pikken dit niet meer. Ja, klopt. En wat wij heel bewust in het boek wilde doen, is die link met nu ook leggen. Van King houdt niet op in 1968 als hij vermoord wordt. En dan zegt Harcourt altijd, je kunt de dromer doden, maar niet de droom. Ik zie ook Extinction Rebellion en Black Lives Matter, dat die ook echt elementen uit het protest van King weten over te nemen om op die manier ook aandacht voor hun terechte zaak vragen. Die toespraak, hè, dat is maandag, dat is het hoogtepunt van King. Je hebt die marsen gehad. Eerst gaan ze boycotten, gaan ze lopen. En dan komen ze uiteindelijk met, ik geloof wel, 1 miljoen mensen bij elkaar in Washington. En dan kijkt iedereen naar King van, oké, vertel het maar. Waarom is het zo bijzonder dat hij die woorden heeft gevonden toen?